30 to'rtinchi. Sherzod Teshaboyev smenasi to'g'risidagi lavhani topshirganidan keyin ichki ishlar boshqarmasiga qo'ng'iroq qildi. Lekin OBHSS vakilini 3 kungacha yuborishi olmasliklarini eshitdi-yu o'ylab qoldi. Nachora, ayb o'zingda, dedi shikoyat xatini cho'ntagiga solib yo'lga tusharkan. Kecha vakil kelganda o'zing yo'q eding. U tramvayga chiqqanida qat'iy qarorga keldi. Bitta shikoyatni eplab tekshira olmaymanmi? Yarim soat o'tmasidanoq u Sayfa Soqiyevich direktorlik qiladigan universitetga yetib bordi. Direktorning kabineti birinchi qavatda, tor yo'lakning oxirida ekan. Qabulxona keng, devor tagiga pastak suyanchiqli qator-qator stullar terilgan. Chap tomondagi charm qoplangan eshik oldida qosh ko'ziga quyuq bo'yoq chaplagan, olxo'ridek baldoq taqqan mallasoch kotiba o'tirardi. Oho, butun boshli delegatsiyani qabul qilsa bo'ladi-ku bu yerda, deb o'yladi Sherzod miyig'ida kulib. Sayfi Soqiyevichning dimog'idan qurt yog'ilganicha bor ekan. Kotiba uni ko'rdi-yu, bezovta qilmagan sen qoluvding endi, degandek qoshini chimirdi. Direktor zanyat, dedi Sherzod bilan salomlashmasdanoq. Oldilarida kim bor? Dedi Sherzod qoshini chimirib. Hech kim, no zanyat. Sherzod indamay bordi-da, charm qoplangan eshikni siltab tortdi. Kotiba o'rnidan turib hay-haylab yetib kelguncha u ichkari kirib ketdi. Sayfa Soqiyevich to'rdagi stol ro'parasida qandaydir qog'ozlarni titkilab o'tirardi. Sherzod bir lahza xonaga ko'z tashladi. Yerga gilam to'shilgan, ikkita katta-katta derazaga olovrang darpardalar tutilgan, poygakdagi burchakda zil xolodilniki. Stol ustida qo'sha-qo'sha knopkali telefon turar. Shiftda katta-katta ventilyator parragi vazmin aylanar edi. Sayfa Soqiyevich birdan boshini ko'tardi-yu o'rindan turib ketdi. "Iya, Sherzodjon," dedi uning istiqboliga yurib. "Ko'rishadigan kunimiz bor ekan-ku, uka. Qalay, opa bo'lib ketdingizmi?" U Sherzodning qo'lini do'mboq kafti orasiga olib qisdi. "Rahmat," dedi Sherzod uning ko'ziga tik qarab. "Mana, bir yo'qlab keldim sizni." Sayfa Soqiyevich kulrang kostyum, moshrang baxmal do'ppi kiyib olgan, yuzlariga qon yugurib, rangi kirib qolgan, ko'zining ostida salqib yotgan xaltachalar ham yo'qolgan degandi. "Durust, tuzalib qopti," o'yladi Sherzod, cheng ko'ngildan quvonib. Sayfa Soqiyevich o'z o'rniga emas, devor tagida turgan kreslolardan biriga o'tirdi. "Marhamat," dedi jajji stolning bergi tomonidagi kresloga imo qilib. "O'tiring, uka. Ming rahmat, boshim osmonga yetdi." Sherzod yashil g'ilofli yumshoq kresloga o'tirdi. "Choy," dedi Sayfiddin aka eshik tomonga qarab. Sherzod burilib qaradi-yu eshik oldida turgan mallasoch kotibani ko'rdi. Chamasi u bu surbet xaridordan shikoyat qilish uchun kirganu direktorning Sherzod bilan qilayotgan muomalasini ko'rib to'xtab qolgandi. Lahza o'tmay u ustiga sochiqcha yopilgan choynak, piyolalar solingan bejirim kumush patnis ko'tarib kirdi-yu stolga qo'yib chiqib ketdi. Sherzod tavozini yig'ishtirib qo'yib, gapni boshlab qo'ya qoldi. "Bir shikoyat yuzasidan keluvdim, Sayfiddin aka," dedi cho'ntagini kavlab xatni olarkan. "Rahmat." Sayfa Soqiyevich go'yo gap shikoyat ustida emas, maqtov haqida borayotganday jilmaydi. "Bosh ustiga," dedi ixcham piyolada ko'k choy uzatarkan. "Siz bizning kamchiligimizni ko'rsatamiz, yordam beramiz deysiz-u, biz quvonmaymizmi?" Sherzod piyolani stolning bir chekkasiga qo'ydi-da Sayfa Soqiyevichning ko'ziga qattiq tikilib so'radi. "Xatni o'qib beraymi yo mazmunini aytib qo'ya qolaymi?" Sayfiddin akaning ko'zlaridagi tabassum bir soniya ham yo'qolmadi. "O'qing-da, Sherzodjon, aybdor kimligini bilaylik, aybini bo'yniga qo'yib jazosini beraylik," dedi erkalovchi ohangda. Sherzod redaksiyaga kelgan shikoyatni o'qib eshittirish mutlaqo shart emasligini bilsa ham xatni ataylab o'qib berdi. Xatga 33 kishi qo'l qo'ygan. Barakalla. Sayfa Soqiyich ko'zlarida hamon o'sha tabassum bilan o'rindan turdi. Hozir aniqlaymiz-da, dedi o'zining stoli tomon yurar ekan. U oq knopkalardan birini bosib, trubkani ko'tardi. Hoja, dedi keskin ovozda. Mening kabinetimga kir, darrov. U qaytib keldi-da, bo'shagan piyolaga yana choy quyib uzatdi. Xattagi gaplar to'g'ri, dedi hamon ko'zlari yiltirab. O'sha kuni gazmol bo'limida atlas sotdik. Bunaqa molni olish oson emas. Bazaga shaxsan o'zim bordim. 2000 metr xon atlas oldik. Ana bu yerda, u Sherzodning qo'lidagi xatga imo qildi. To'g'ri yozishibdi. O'sha kuni o'chirit qilib sotdik, ammo lekin yarim soatda tamom bo'ldi degani tuhmat. Ikki kiyimdan sotdi degani ham noto'g'ri. Hozirgi xaridor anoyimi kerak bo'lsa 10 kiyimlik, 100 kiyimlik olaveradi. Defitsit mol. Abetgacha talab ketishdi. Ammo lekin yarim soatda emas. Eshik ochildi-da, yaltiroq ko'k xalat kiygan, ko'zlari zaxchanikidek chaqchaygan yigit bosh chiqdi. Chaqirdingizmi, Sayfiddin aka? Torgaddeldan qaysi kunga atlasning nakladnoylarini olib kelka, darrov, dedi Sayfi Soqiyevich o'tirgan joyida bo'ynini cho'zib. Yigit chiqib ketishi bilan u yana Sherzodga o'girildi. Hozir xaridorlar yomon bo'lib ketgan, dedi bosh chayqab. Yo'qni yondirasan deb tixirlik qilib turib oladi. Kunda bir xil atlas kiysam deydi. Qo'sha-qo'sha gilam olgisi keladi. Nima qilsin? Sherzod yelkasini uchirdi. Halol mehnat qilib pul topganidan keyin yaxshi yeb ichkisi, yaxshi kiyingisi keladi-da. Turmush farovon bo'lib boryapti. Biz ham shunga suyinamiz-da. Sayfi Soqiyich tag'in jilmaydi. Choy iching, dedi Sherzodga piyolani uzatib. Xaridorning cho'ntagi qancha qappaysa, bizning oborot shuncha ko'payadi. Ammo lekin ko'pchilikning ko'nglini baravar ovlab bo'lmaydi-ku. Mingtasini xursand qilsangiz-u bittasining ko'ngli joyiga tushmay qolsa bo'ldi. Kim yomon, biz yomon. Bunaqa noshukr odamlarga xizmat qilgandan ko'ra, Sayfi Soqiyich norozilik bilan qo'l siltadi. Ammo ilojimiz qancha, vazifamiz shu. Eshik ochilib, yana boyagi ko'zlari chaqchaygan sotuvchi ko'rindi. U yaqin keldi-da bir dasta qog'ozni Sayfi Soqiyichga uzatdi. Ikkinchi shunaqa qalbiga ro'para qilmang, jon aka, dedi u yolvorib. Atlasni kiyadigan boshqalar u jabrini tortadigan biz. O'sha kuni ham qancha boshimni qotirishdi. Nima, yo'q atlasni katta xolamnikidan olamanmi? Ko'p vaysama. Sayfa Soqiyich uni jerkib berdi. Mana, dedi qog'ozlarni Sherzodga uzatib. 3000 metr olingan 8 so'm 60 tiyindan. O'sha kuniyoq sotilgan. Sherzod ming uringani bilan bunaqa hisob-kitoblarni tushunmasligini sezdi-yu, mutaxassis vakilni olib kelmagani uchun endi afsuslana boshladi. Har qancha tekshirganda ham hisobini to'g'rilab qo'ygani aniq. O'sha kuni bo'limingiz necha so'mlik savdo qilganini eslaysizmi? Dedi sotuvchiga qattiq tikilib. Aniq esimda yo'q, dedi sotuvchi xotirjamlik bilan. Ammo o'sha kuni katta savdo bo'ldi. 20 mingdan ortiq. U o'ylanib turib qo'shib qo'ydi. Buni kassadan aniqlasa bo'ladi. O'sha kunning cheklarini olib kelsinmi? Dedi Sayfi Soqiyich o'rindan turib. Sotuvchi yigit bir zum talmovsirab turdi-da ildam chiqib ketdi. Butunlay sog'ayib ketdingiz menda, Sherzodjon. Sayfi Soqiyich uning yoniga kelib o'tirdi. Yelkasini suyanchiqqa tashlagancha jilmaydi. Obbo sizi, yaxshiyam mana shunaqa mayda-chuyda g'alvalar chiqib kep qopsiz. Bo'lmasa, bir yo'qlay ham demaysiz uka. Qiziq, deb o'yladi Sherzod xunob bo'lib. Nahotki bu odam o'zining haq ekaniga shunchalik ishonsa. Nahotki meni ham shunga ishonadi deb o'ylasa. Shuncha xaridor nohaq u bitta sotuvchi haq bo'lishi mumkin emas-ku. U Sayfi Soqiyichga yana sinchiklab razm soldi. Sayfiddin aka oyoqlarini chalishtirib bamayli xotir o'tirar. Xuddi pianino chalayotgan muzikachidek yaltiroq tuflisi bilan yerga to'shalgan gilamni tepkilab qo'yar. ko'zlarida allaqanday olov bor edi. Shundagina Sherzod bu odam o'zini ermak qilayotganini tushunib qoldi. Tekshirishni butunlay noto'g'ri boshlaganini, Sayfa Soqiyich o'zi bilan mushuk sichqon o'ynayotganini, bu o'yinda o'zining yutqazib qo'yganini birdan payqadi-yu, vujudi yonib ketganday bo'ldi. Xato qilding. Butunlay xato qilding, dedi o'zidan o'zi g'ijinib. Boringki biladigan odamni olib kelib kassani tekshirtirding ham. O'sha kuniyoq hamma atlas sotilgan deb chek urib qo'yishmaganmikin bular? Boringki omborni ham tekshirishsin. Bir parcha atlasni saqlab qo'yarmidi bular? Xato. Hammasini xato boshlading, Galvars. Menimcha G'itidan odam olib kelib bo'limni revizya qildirganimiz yaxshi. Sayfa Soqiyich ko'zlarini yiltiratib maslahat berdi. Bayram arafasida apparatimizga sal ziyon yetadi-yu, shundoq bo'lsa ham mayli, bemalol. U do'mboq kaftini yoyib yana kuldi. Bizning ishimizga yordam berasiz-u, biz yo'q deymizmi? Demak, xaridor ig'vo qilib yolg'on gaplarni yozgan ekanda. Sherzod o'rindan turdi. Tuhmat qilgan, shunaqami? Dedi u Sayfa Soqiyichga tik qarab. Sayfa Soqiyich kaltabaqay qo'llarini ikki yonga yozib yana jilmaydi. Aytdim-ku, ko'pchilikning ko'nglini ovlash qiyin. O'chirtda turib-turib yetolmaganidan keyin alam qilsa qilgandir-da. Sherzod Sayfiddin akaning ko'ziga tikilib turib qo'l cho'zdi. Xayr, dedi zaharxandalik bilan. To'g'ri aytdingiz, ko'pchilikda gap ko'p. Bir luqmadan bersa to'ydiradi, bir mushtdan ursa o'ldiradi. Har qalay ehtiyot bo'ling. Shoshmang uka, dunyoning ishi bitgan emas. Sayfa Soqiyich oshkora maynavozchilik bilan uning qo'lidan ushlab xolodilnikka imo qildi. Yaxshi balzamim bor, dardingizga malham bo'ladi. Xizmat yuzasidan kelgan bo'lsangiz, yumushingiz bitdi. Endi odamgarchilik yuzasidan ulfatchilik qilamiz. Rahmat. Sherzod miyig'ida kuldi. Mening bitmagan ishlarim ko'payib ketyapti. Bitirmaguncha tinchimaydigan odatim bor. Sherzod sovuq bosh silkib qo'ydi-da, tor yo'lakka, undan savdo zaliga o'tdi. Bayram yaqinlashib kelayotgani uchun bo'lsa kerak, zal tiqilinch, xaridorlar ko'p edi. G'ovur-g'uvur bir zum tinmaydi. Ho'llab artilgan marmar poldan namiqqan salqin nafas urladi. Baland shiftdagi neon lampalar ko'kish, osoyishta nur sochadi. Kattakon parrakli ventilyatorlar tinimsiz aylanadi. Ertalab yomg'ir yog'ib o'tgandi. Hozir bo'lsa kun birdan isib ketdi. Shuning uchun rastalar oldida to'dalashgan odamlar orasida plash kiyganlarni ham, ko'ylakchan kishilarni ham uchratish mumkin. Sherzod oynavand aylanma peshtaxta oldidan o'tayotganida chiroq nurida yaltirab yotgan katta kichik soatlarga qarab qo'ydi. Qo'l soatlarining yoniga turli tuman tasmalar terib qo'yilgandi. Keyingi bo'lim gazmonlar rastasi ekan. Sherzod o'tib keta turib, to'p-to'p gazmonlarga razm soldi. Boyagi ko'zlari chaqchaygan yigit uni ko'rdi-yu, namoyishkorona istehzo bilan yuzini chirillatib o'girdi. Narroqda turgan tilla tishli ko'hlik qizga bir nima deganida qiz hiringlab kuldi. Sherzod indamay nari ketdi. Bu yerda ayollar paypog'i bilan savdo qilishar, yonbosh tomonda esa tag'in attorlik mollari qator tizib qo'yilgandi. Sherzodning ko'zlari yana har xil tasmalar, moy upa, kalitband singari ikir-chikirlarga tushdi. Muncha ko'p bo'lmasa bunaqa mayda-chuydalar, o'yladi u tiqilinchdan nafasi qaytguydek bo'lib eshik tomon yurar ekan. Shu payt zalning yuqori tomonida erkaklar kostyumi sotiladigan yerda qattiq shovqin suron eshitildi. Sherzod beixtiyor to'xtab qoldi. Nima balo? Yana biron defitsit narsa beryaptimi? Sherzod azbaroyi nima gapligiga qiziqqani uchun emas, hamma o'sha tomonga qarab oqqani uchun beixtiyor yaqin borib qoldi. Shu ondayoq bu yerda noxush gap-so'zlar bo'layotganini tushundi. Kostyum bo'limiga kiraverishda qisqa yengli oppoq ko'ylak kiygan bir kishi turar. Uning rangi bo'zday oqarib ketgan, lablaridan ko'pik sachrab, "Ha" deb bitta so'zni qaytarardi. "Tarbiyasiz, tarbiyasiz." Sherzod odamlar orasini yorib o'tib yaqin keldi. Shundagina bu odamning bir qo'li yo'qligini ko'rdi. U xarid qilgan narsalarni chap qo'li bilan bag'riga bosib olgan, marmar toshdan yo'nib ishlangan burgutcha, muqovasiga yashil baxmal qoplangan fotoalbom, qizg'aldoq, chuchmoma aralash jajjigina guldasta, hammasi noqulay tarzda bilagida qiyshayib turardi. O'ng qo'lining tirsagidan pasti yo'q, yosh bolanikidek ingichka, to'mtoq bilagi ko'ylagining qisqa yengidan chiqib qizarib turardi. Sherzod uning oppoq ko'ylagiga qadalgan orden kolodkasini ko'rib qoldi. Frontavik ekan, degan xayol lip etib fikridan o'tdi-yu, atrofda to'planib turgan odamlardan so'radi. Nima gap? Tarbiyasiz, dedi boyagi kishi yana asabiylik bilan. Bir parcha qog'oz nima degan gap? Tarbiyasiz. U har qichqirganida lablari pirpirar, yagona qo'li qattiq titrar, azbaroyi asabiylashganidan bo'lsa kerak, oppoq siyrak sochining orasigacha qizarib boshidan ter chiqib ketgandi. Bir parcha qog'oz kimni o'ldiribdi, uyatsiz? O'zingizni bosing. Sherzod uning chap qo'lidagi marmar burgutcha bilan albomni ohista oldi. Guldasta g'ijimlanib ketgan ekan. Qizg'aldoqlar duv etib yerga to'kildi. Nima qildi? Uning vazmin muomlasi ta'sir qildi shekilli, keksa xaridor o'zini ancha bosib oldi. Mana u yerda maktab bor ekan, dedi yakka qo'li bilan ko'cha tomonga imo qilib. Urush veteranlarini uchrashuvga chaqirishdi. Bolalar shu sovg'alarni berishdi. U Sherzodning qo'lidagi marmar burgutcha bilan albomga imo qildi. Ahvolni ko'rib turibsiz. Birdan uning lablari pirpirab ketdi. Shuni o'rab ola qolay deb bir parcha qog'oz so'rasam, oldiga solib haydayapti, mana bu tarbiyasiz. Sherzod burilib qaradi-yu, qator-qator kostyumlar osilgan uzun yaltiroq veshalkaning beriga boshida yozuv mashinkasiga o'xshagan elektr kassa oldida o'tirgan, xalat kiygan chumchuqdek ixcham yigitni ko'rdi. U bo'layotgan gap-so'zlarni mutlaqo eshitmayotgandek oyoq chalishtirib o'tirar, ammo rangi uchib ketgandi. Qog'ozim yo'q deb to'g'rima-to'g'ri aytib qo'ya qolsa ham mayli edi, dedi bir qo'lli kishi yana ovozi titrab. Halimxona u yoqda, zikirxona bu yoqdami? Bu mataqlarni kimdan olgan bo'lsang, qog'ozni ham o'shandan so'ra, deydi. Sherzod titrab qaqshab turgan bu odamning holatini birdan chuqur his etdi-yu, o'zi ham titrab ketdi. Bu odamni sobiq jangchi deb, qahramon deb, izzat ikrom bilan uchrashuvga chaqirishgan. U hayajondan ko'zlari yonib o'tirgan bolalarga urush xotiralarini gapirib bergan. Bolalar unga guldasta berishgan, sovg'a salomlar taqdim etishgan. U o'sha quvonch zavqi bilan, o'sha hayajon tafti bilan bu yerga kirgan u bir parcha qog'oz so'ragan. Ana bu ablaq bo'lsa, bir so'z bilan ilondek chaqib qariyaning ko'nglini chilparchin qilgan. Sherzod rangi gezarib o'tirgan sotuvchi bolaga g'azab bilan qaradi. Shu topda u chindan ham suv ilonga o'xshab ketdi. Vujudini qaqshatgan g'azab yuziga otilib chiqdi. Bir parcha qog'oz bersang asakan ketadimi? Dedi sensirab. Yo pul chiqmaydigan ish qilsang o'lib qolasanmi? Ixcham sotuvchi o'tirgan joyida sekin boshini burdida pashsha ko'rgandek chap qo'lini siltadi. Avata dallollik qilganingni. Sherzodning miyasi gupillab qon quyildi. Qo'lidagi albom bilan marmar burgutchani tashlab yubordimi, egasiga berdimi, o'zi ham bilmay qoldi. Otilib ichkariga kirdi-yu, sotuvchining yoqasidan olib dast ko'tardi. Shu ondayoq hamma yoq suv quygandek jimjit bo'lib qoldi. Sotuvchilar turgan joyida qotib qolishgan, biri xaridorni, biri sotuvchini ayblab shovqin solayotgan tomoshabinlarning nafasi ichiga tushib ketgandi. Keyingi daqiqada Sherzod yana shovqin-suron boshlanganini g'ira-shira ilg'adi-da sotuvchini sudrab o'rtaga olib chiqdi. Mushuk balani ko'targandek oyog'ini yerga tegizmay sudragancha zal o'rtasidan olib o'ta boshladi. Odamlar o'z-o'zidan ularga yo'l bo'shatishar, ikki tomonda jonli yo'lak paydo bo'lgan edi. Qabulxonada o'tirgan kotiba ko'zlari olayib o'rnidan turib ketdi. Sherzod harsillab nafas olgancha Sayfa Soqiyevichning charm qoplangan eshigini ochdi. Sayfiddin aka telefonda gaplashib o'tirardi. Sherzod yigitchani sudrab borib, boya o'zi o'tirgan kresloga itqitdi. Mana buningizning og'zini bog'lab qo'ying, dedi xansirab. Sayfiddin aka yugurib ularning yoniga keldi. Şu anda eşik açılıp 2-3 satıcı, 5-6 haridar yapırılıp kirişti. Satıcılar Şerzat'ını ölesi kılıp uruşka şaylanıp duruşar, kozları gazabdan çakınırdı. Milisiye çakır, dedi kimdir kışkırıp. Kim o? Hizmet vazifesini bacarayken adamga kol kotargan. Acab kıldı, öldürse arzıydı. Bir zumda şokun suran bolup gitti. Her kim har xil taklif aytar, birov zo'ravonni jazolash kerak desa, boshqasi sotuvchini ishdan haydash kerak derdi. Ammo Sherzod bu gaplarga parvo qilmas, yuragi gursillab urar, qulog'i shang'illar edi. Nima bo'ldi? Sayfa Soqiyevich kresloda o'tirgan sotuvchining tepasiga keldi. Chumchuq bosh yigitchaning rangi yana ham oqarib ketgan. Og'zini kappa-kappa ochib nafas olar. Chamasi Sherzod yoqasini qattiqroq siqib yuborgan shekilli ora-chora bo'yinini silab qo'yardi. Eshik oldida turgan odamlar hamon shovqin solishar. Boyagi bir qo'llik kishi xona o'rtasida turib qolgandi. U hayratlanib har yoqqa alanglar, yagona qo'li bilan ko'ksiga bosib olgan guldastasi yulqinib, yakkam-dukkam bo'lib qolgan. Albomi bilan burgutchasi yo'q edi. Tushuntirib gapirsang-chi, Sayfa Soqiyevich qichqirib yubordi. Asabiylashganidan qovoqlari ucha boshladi. Eshik oldida turganlar jimib qolishdi. Hali Sayfiddinakiga hujjatlarni olib kirgan zaxcha ko'z yigit oldinga chiqdi. Men hammasini o'z ko'zim bilan ko'rdim, dedi entikib. Oqilxon tuppa-tuzuk savdo qilib turuvdi. U boshi bilan imo qilib hamon bo'ynini silab o'tirgan ixcham yigitchani ko'rsatdi. Mana bu zo'ravon, dedi Sherzodga qo'lini begiz qilib. Hey, yo'q, be yo'q. Bola bechoraning quloq chekkasiga solib yubordi. Yerga yotqizib bo'g'di. Ana u cho'loq aytib turdi. Bunisi urdi. Hech gapdan hech gap yo'q, urdi. Mana hamma guvoh. Shunaqami? Sayfa Soqiyevich kresloda o'tirgan sotuvchiga qaraganida u yig'lamsirab bosh silkidi. Nimaga haddingizdan oshayapsiz, o'rtoq Samandarov? Sayfiddin aka Sherzodning ro'parasiga bostirib kela boshladi. Nima haqqingiz bor o'z vazifasini ado etayotgan odamga qo'l ko'tarishga? U har gal gapirganda qo'lini paxsa qilib silkitar. G'azabdan yuzlari ko'karib ketgandi. Uning bo'yagina muloyim yiltirgan ko'zlarida endi sovuq g'azab olovi yonar. Bo'yagina ipakdek mayin tovlangan ovozi endi temirdek jaranglab chiqardi. Qish uyqusida yotgan ayiq noxostdan uyg'otib yuborilsa quturib ketadi deyshadi. Sayfiddin aka ham birdan quturib ketdi. "Ayting", dedi Sherzodning yuziga tupuk sachratib. "Og'zi tegdimi, tili tegdimi? Yo haqingizga xiyonat qildimi? Ayting." U Sherzodning javobini kutmasdan zaxcha ko'zli sotuvchiga yuzlandi. "O'tir. Aktyos." Zaxcha ko'z yigit zippilla borib stol yon boshiga o'tirdi. Stol burchagida yotgan qog'ozni oldiga tortdi. Xalatining ko'krak cho'ntagidan ruchka chiqarib tez-tez yozishga kirishdi. Shundagina Sherzod yana bir xatoga yo'l qo'yganini, yengil taklif qilganini tushundi. "Chato bo'ldi", o'yladi afsuslanib. Bu odam bahona topolmay turgandi-ku o'zi. Qandoq qilib ilintirishni bilmay turgandi-ku. Nima qilib qo'yding? Sherzod hamon kresloda o'tirgancha ming mashaqqat bilan nafas olayotgan chumchuqbosh yigitga qayrilib qaradi. Shunda uning ataylab shunday qilayotganini, jo'rtiga bo'ynini silayotganini, beqiyos azob chekayotgandek aftini burishtirayotganini tushundi. Tushundi-yu jirkanib ketdi. Gap ta'sir qilarmidi bu nokasga? Gap bilan odam bo'larmidi bu? Sayfa Soqiyevich Sherzodning tepasiga qanday shiddat bilan bostirib kelgan bo'lsa, xuddi shunday shiddat bilan stol oldiga bordi. Xizmat burchini o'tab turgan odamga mush ko'tarsa, tayaga bosib bo'qsa, qayerda yashayapmiz o'zi? Kim o'zi bu zo'ravon? U qo'llari asabiy titragancha telefon quloqini buray boshladi. "Militsiyami?" dedi ovozi jaranglab. "Sizni..." Sayfa Soqiyevich gapini tugatolmay qoldi. Keyingi voqea shu qadar tez bo'lib o'tdiki, Sherzod ko'z o'ngida ro'y bergan narsalarni yaxshi anglab ham ololmadi. Boyadan beri xona o'rtasida turgan invalid otilib, Sayfiddin akaning stoli oldiga bordi. Yagona qo'li bilan taraqlatib telefon tugmasini bosdi. Ezilgan chuchmomalar stol ustiga sochilib tushdi. Sayfa Soqiyevich ko'zlarini pirpiratib nogironga tikildi. "Nega xalaqit berasiz?" dedi o'shqirib. "Militsiya chaqirmoqchimisiz?" dedi nogiron jarangdor ohangda. Endi uning lablari titramas, allanechuk qat'iyat bor edi ovozda. Qo'ying joyiga. Bu gapni u shunchalik keskin qilib aytdiki, Sayfiddin aka beixtiyor trubkani joyiga tashladi. Dag'dag'a qilishga usta ekansiz. U Sayfiddin akaga boshdan oyoq qarab chiqdi. Bilib qo'ying, men nemisning dag'dag'asidan ham qo'rqqan emasman. O'pkangizni bosib oling. Avval gapni eshting, keyin militsiyaga birgalashib qo'ng'iroq qilamiz. Sayf Soqiyevich ko'zlarini pirpiratib o'rniga o'tirib qoldi. Veteran bo'lgan voqeani tushuntira boshladi. Sherzod hamon bir chekkada jim turganicha Sayfiddin akani kuzatardi. Veteran voqeani aytgan sayin Sayf Soqiyevich o'zgarib borar. Chehrasidagi g'azab o'rnini goh xavotir ifodasi, goho muloyim tabassum egallardi. Sherzod bu o'zgarishning ma'nosini tushundi. Yo'q. Sayfiddin aka azbaroyi adolat tarafida turgani uchun emas, urush veterani bilan olishish yaxshilikka olib bormasligini bilganidan muloyimlashib borardi. U gap orasida bir imo qilganida akt yozayotgan zaxcha ko'z sotuvchi ohista o'rnidan turdi-yu ilondek sirg'alib chiqib ketdi. Eshik oldi ham allaqachon bo'shab qolganini Sherzod endi payqadi. Kresloda esa hamon o'sha zahil yuzli yigitcha o'tirar, ammo endi u entikib nafas olmas. Sayfi Soqiyevich tomonga xavotirlanib qarab qo'yardi. Nihoyat veteran hamma voqeani aytib bo'ldi. Sayfi Soqiyevich keskin burilib kresloda o'tirgan sotuvchiga qaradi. "Tur o'rningdan ahmoq!" dedi qichqirib. "Otang tengi odamga shunaqa muomala qilasanmi, eshak? Qog'ozing yo'q bo'lsa, shuni jo'ngina aytsang o'lasanmi? Yo'qol ko'zimdan." Sotuvchi inqillab o'rnidan turdi. Eshikdan chiqib borarkan Sherzodga tikilib qaradi. Tishlari g'ijirlab ketdi. "Gap bu yoqda demaysizlarmi?" dedi Sayfiddin aka bir qo'lli xaridorga qarab. "Yoshda muomalani bilmaydi bu." U bir zum jim qoldi-da Sherzodga yuzlandi. "Baribir siz ham yaxshi ish qilmabsiz. Shunchalikka borishingiz kerak emasdi. Nima qilsam, birovga qog'oz topib berish uning vazifasiga kirmaydi-da. Ustiga ustak, birov yoqasidan olsa indamay ketadiganlardan emas bu bola. Tagi baquvvatroq narsa. Xizmat vazifasidan tashqari odamlik vazifasi degan tushuncha ham bor," dedi Sherzod sovuq ohangda. "Yo sizlarda bunaqa gaplar yo'qmi?" Sayfi Soqiyevich xijolat chekkandek kuldi. "O'zingizdan qolar gap yo'q, uka. Hozir odamlar huquqini yaxshi biladigan bo'lib ketgan. Aytayapman-ku, ildizi baquvvatroq bola. Menga xuddi o'sha ildizi kerak. Bunaqalarni quturtirayotgan ildizni qidirib yuribman o'zi." Sherzod Sayfiddin akadan yuz o'girib veteranga qaradi. O'zining ish joyini, o'tiradigan xonasini aytdi-da bosiq ohangda qo'shib qo'ydi. "Siz bilan bir uchrashsak, g'alaba bayrami oldidan gazetada xotiralaringizni bosib chiqarardik." "Yaxshi bo'lardi." Qariyaning yuzlari birdan yorishdi. Yosh boladek quvonib, tez-tez bosh silkidi. "Rahmat, uka." 35. Tabiatning notantaligini qarangki, ko'pincha go'zal narsaning umri qisqa bo'ladi. Kim bilsin, balki bizga shunaqa tuyular. O'zimiz go'zallikka tashna bo'lganimiz uchun, uning husniga ha deganda qona vermaganimiz uchun shunaqa ko'rinar. Har nima bo'lganda ham bahor tez o'tadi. Biz gullar rangiga, chechaklar atriga, ko'klam mehriga har safar qona olmay qolamiz. Sherzod yana bir hafta kechiksa lola fasli o'tib ketishidan xavotirda edi. Qolaversa Zuhrani juda ko'rgisi kelardi. Shuning uchun kecha teatrga telefon qildi. "Ertaga lolaga chiqsak," deb taklif etdi. U Zuhraning yo'q deyishini kutgan edi. Ammo Zuhra rozi bo'ldi. Sherzod Abduvohidning mototsiklini tarillatib, Oxinboboyev maydoniga yetib kelganida kun yoyinib ketgandi. U mototsiklini gulzor maydoncha etagida to'xtatdi-yu, Zuhrani uzoqdan ko'rdi. Zuhra xonaki binafshilar ochilib yotgan gulzor chetidagi skameyka oldida tik turgancha qandaydir jurnalni varaqlardi. U boshiga qizil durracha o'ragan, egniga yashil bluzka, to'q havorang shim kiyib olgan edi. Durrachasi ham shimi ham Zuhraga shunday yopishib tushgan, shu qadar yarashgan ediki, Sherzod beixtiyor jilmaydi. ko'nglida quvonch aralash sog'inch bir tuyg'u uyg'onib yaqin bordi. Shunda skameyka ustidagi qog'oz paketni ko'rdi. Xalta og'zidan dumaloq rediska, ko'k piyoz, yana alla nimalar ko'rinib turardi. "Oho, bozor katta-ku", o'yladi Sherzod Zuhraning ishbilarmonligiga miyig'ida kulib. 5-6 qadam qolganda Zuhra burilib qaradi-yu, Sherzodni ko'rib jilmaydi. Tiniq, chiroyli chehrasida tong quyoshi jilva qilgandek yashnab ketdi. "Uyquchi ekansiz", dedi kulib. "Kech qoldingiz." "Yo'q, bugun erta turdim", Sherzod uning kaftini ohista qisdi. "O'rtog'imning patpatini olguncha kechikib ketdim. Qo'rqmaysizmi?" Zuhra Sherzod uzatgan kaskani olarkan yana jilmaydi. "Hecham." U durrachasini yechib boshiga kaska kiydi. "Yarashar ekan", dedi Sherzod zavqlanib. "Xuddi astronavtlarga o'xshab ketdingiz." Eski shaharning tor ko'chalarida samolyotdan boshqa hamma narsa yuradi. Yuk mashinasi ham, yengil mashina ham, eshak arava ham. Sherzod mototsiklni ko'cha chekkasiga taqab haydab borar, shovqin suron, mashinalar signali, aravakashlarning baqiriq chaqirig'i bir zum tinmas edi. Orqadan kelayotgan mashina qattiq signal berdi. Sherzod mototsiklni yana ham chetroqqa, qop-qora oqava suv ayqirib yotgan sement ariqcha qirg'og'iga oldi. Ammo mashina signali hamon tinmas, asabni egovlaydigan darajada to'xtovsiz shovqin solardi. Sherzod mototsiklni yana bursa, ariqqa tushib ketishi aniq edi. U jahl bilan chap tomonga burilib qaradi-yu, o'ziga shundoqqina taqalib kelayotgan qora Volgani, rul chambaragini ushlagancha iljayib o'tirgan Sirojiddinni ko'rdi. Sirojiddin uning g'ashiga tegish uchun ataylab shunday qilayotganini sezdi. Negadir kecha Sayfa Soqiyevich bilan o'rtalarida bo'lib o'tgan ko'ngilsiz gaplar esiga tushdi. Sherzod yolg'iz o'zi bo'lganida mototsiklni Volganing yo'liga shartta ko'ndalang qilib mashinani to'xtatgan bo'lardi-yu, ammo hozir noiloj edi. Orqasida Zuhra o'tirardi. U ham Volga tomonga burilib qarar, jahli chiqqanidan bo'lsa kerak, qoshi chimirilib ketgan edi. Volga yana uzundan uzoq signal berdi-da, mototsiklga yonboshini urib olguday bo'lib shiddat bilan o'tib ketdi. Narroqqa borib, allaqanday oq Zaporojetsni quvib o'tdi-da, mashinalar orasida ko'zdan g'oyib bo'ldi. Qayoqdan uchradi bu? O'yladi Sherzod ko'ngli g'ashlanib. Josusga o'xshab doim ketimdan yuradi shekilli. Uning boyagi shodon kayfiyati birdan xiralashdi. Kelestan o'tganlardan keyin yam-yashil dalalar boshlandi. Yo'lning ikki chetida qator-qator tut daraxtlari saf tortgan, ufqqacha tutashib ketgan dalalarda ertangi karamlar, piyozlar, lavlagilar goh och kulrang, goh to'q qizil tusda tovlanar, osmon bulutli bo'lsa ham musaffo edi. Sherzod orqada o'tirgan Zuhraning nafasi o'zining yelkasiga urilayotganini his etib turar. Mana shu yaqinlik allaqanday ruhiy tetiklik baxsh etgan edi unga. Bir mahal Zuhra uning yelkasiga ohista turtdi. Sherzod burilib qaradi. Zuhra alla nima dedi-yu, Sherzod mototsikl shovqinidan hech nima eshitmadi. Buning ustiga u kaskaning tasmasini bog'lab olgandi. Zuhra qo'li bilan osmonni, kunchiqar tomonni ko'rsatdi. Sherzod burilib qaradi-da, yaxlit bir bo'lak bulut quyosh yuzini to'sib olganini ko'rdi. Bulutning qirralari xuddi tillarang hal berilganday yarqirab turar. Bir chetida esa yelpig'ichga o'xshash nur taram-taram bo'lib sachrab ketgandi. Sherzod Zuhraga burilib qaradi-da, "Chiroyli", degandek bosh silkidi. Ko'nglidagi boyagi g'ashlik birdan tarqalib yengil tortdi. Yarim soatchadan keyin past baland qirlar boshlandi. Bir qarish bo'lib qolgan bug'doylar shamolda ohista yelpinar. Bulutlar orqasidan tushgan quyoshning nurli darchalari goh u goh bu yerda yaraqlab ko'rinardi. Sherzod bultur Abduvohid bilan kelganida qo'y boqish uchun ajratilgan bug'doy sepilmagan qirlarni ko'rgan edi. Hozir ham zarang bo'lib ketgan tuproq yo'ldan mototsiklni o'sha yoqqa burdi. Ikki chaqirimcha yurmasdanoq yam-yashil o'tlar orasida yoqutdek tovlanayotgan lolalar ko'rina boshladi. Zuhra har gal ularni ko'rganida Sherzodning yelkasiga turtar, ko'zlarida o't yonib, o'tirgan joyida yosh bolalardek irg'ishlar, lolalarga imo qilar edi. Yana bir chaqirimcha yurgandan keyin lolalar chaman-chaman ochilib yotgan tekis maydonchaga chiqib qolishdi. Maydonning bir chekkasi yassi qirga tutashib ketgan, baland-baland o'tlar orasida piyoladek bo'lib ochilgan lolalar lovullab yonar, firuza chuchmomalar yerga munis bosh egib turardi. Sherzod lolalar allaqachon tamom bo'lgan deb xavotir qilgandi. Bu yil yog'ingarchilik ko'p bo'lgani uchun hali ular qurib qolmagan ekan. U mototsiklini to'xtatishi bilan Zuhra egardan sakrab tushdi-yu, shimining pochalarini shimarib olgancha o'tloq maydonchadan yugurib ketdi. U shosha-pisha goh u goh bu lolani uzar, shodon qahqah urib kular. Shu turishda guldan gulga yengilgina parvoz qilayotgan chiroyli kapalakka o'xshab ketgan edi. "Shoshmang," dedi Sherzod kulib. "Bandini qisqa uzayapsiz-ku, mana bunday uzing." Sherzod kattakon bir lolaga egilgan edi. Gulkosa ichidan sarg'ish asalari o'rmalab chiqdi-da, yollamasi uchib uning yuziga kelib urildi. Sherzod beixtiyor cho'chib tushdi. Zuhra qo'lidagi lolalarni silkitgancha qotib-qotib kula boshladi. Uning quvnoq jarangdor ovozi teran sukunat cho'kkan qir adirlarni uyg'otishga qasd qilganday to'lqinlanib, olis-olislarga taralib ketdi. Sherzod unga qarab jilmayib qo'ydi-da, lolalarning bandidan yerga tutashgan joydan tutdi. "Mana bu yeridan ushlab sekin tortasiz," dedi Zuhraga ko'rsatib. "Shunda bandi sinmaydi. Piyozi ham joyida qoladi. Yanagi yilga tag'in ko'karib chiqadi." Zuhra yana lola terishga tushib ketdi. Sherzod esa o't ustiga gazeta to'shab yon boshladi. Chuqur tin oldi. Osmonda nisholdadek ko'pirgan to'da-to'da bulutlar erinchoqlik bilan suzadi. Shu qadar osuda, shu qadar chuqur bir sukunat cho'kkanki, kishi qattiqroq nafas olishga ham iymanadi. Faqat asalarilar, tilla qo'ng'izlar, yana allaqanday erkin mavjudotlar bir maromda g'uvullaydi. Allaqayerda kuyib yonib suf turg'ay nola qiladi. Ammo bu ovozlar cheksiz, adovsiz qir adirlar sukunatini buzmaydi. Aksincha yanayam chuqurlashtiradi. Bu sukunatga sobit bir kuch baxsh etganga o'xshaydi. Nariga adirdan boshlanadigan bug'doyzor shamolda ohista to'lqinlanadi. Har gal shabada yelib o'tganda bug'doyzor ohista to'lqinlanadi. Har gal shebada yelib o'tganda bug'doy poyalari bir tomonga yonboshlaydi-yu, allanechuk och kulrang tusga kirib tovlanadi. Sherzod ufqqa tutashib ketgan mana shu yam-yashil olamga, pokiza bulutlar vazmin suzib yurgan osmonga tikilib yotarkan, o'zining qalbi ham birdan kengayib ketgandek, vujudida qudratli bir kuch uyg'ongandek bo'ldi. Mana shu kengliklarni xuddi o'zidek keng, o'zidek tiniq qilib tasvirlash istagi tug'ildi. Zuhra bir pasda olam jahon lola, chuchmoma, yana allaqanday to'q zangori cho'l chechaklaridan terib keldi. "Sizchi?" dedi Sherzodning tepasiga kelib. "Nega termayapsiz?" Sherzod o'zini larzaga solgan xayol olamidan hali chiqmagan edi. Zuhraga hayron qarab qoldi. "Erinchoq ekansiz, mang." Zuhra uning qo'liga bir dasta chuchmoma uzatdi. U harsillab nafas olar, yuzlari qizarib ketgan, qop-qora sochlari yelkasida yoyilib yotardi. Sherzod qaddini ildam rostladi-da, chuchmoma aralash Zuhraning qo'lidan mahkam ushlab oldi. Qizning qo'llariga tuproq tekkan, lola gulkosasining changi yuqqan barmoqlari sarg'ayib qolgan edi. Zuhra Sherzodga bir zum hayratlangandek qarab turdi-da, sekin pichirladi. "Qo'ying, yaxshi lola tering." "Zuhra," dedi Sherzod hayajonli tovushda. "Men sizni tez-tez ko'rib turishim kerak. Ko'rmasam bo'lmaydi." "Xo'p." Zuhra sekin bosh silkidi. Sherzod uning qo'lini qo'yib yuborganida Zuhra shirin jilmaydi. Mana endi aqlli bola bo'ldingiz. U bir zum jim qoldi-da, uzun kipriklarini pirpiratib Sherzodga qaradi. Hozir nimani o'ylab o'tirgandingiz, aytib beraymi? Sherzod jilmaydi. Qani? Zuhra quchog'idagi lolalarni gazeta ustiga tashladi-da, yerga o'tirdi. Siz mana shularning hammasini. U gul changi tekkan barmog'i bilan ufqni ko'rsatdi. Hammasini tasvirlashni orzu qilib o'tiruvdingiz, to'g'rimi? Sherzod uning tabassum porlab turgan ko'zlariga tikilib, xayolan tahsin o'qidi. Qayoqdan bildingiz? Bunaqa manzarani hamma ham tasvirlagisi keladi. Faqat mahorati yetmasligidan qo'rqishi mumkin. Sherzod jilmaydi. To'g'ri-ku, lekin odam o'zining mahoratini ko'rsatish uchun ijod qilmaydi-da. Zuhra kipriklarini pirpiratdi. Ko'zlariga jiddiyat cho'kib so'radi. Nega? Sherzod o'ylanib qoldi. Bundan bir necha yil ilgari studentlik paytida qiziq bir voqea bo'lgan edi. Yozgi ta'tilda u qishloqqa bordi. Bir kecha hovlida anjir yonidagi chorpoyada yotgan edi, uyg'onib ketdi. Shu payt uzoqdan qo'shiq ovozi eshitildi. Allaqanday o'tkinchi yo'lovchi o'zicha ashula aytib borardi. Uning ovozi bo'g'iq, xirillab chiqar, qo'shiq so'zlarini ham buzib-buzib aytardi. Ammo bu shu qadar sehrli, shu qadar yoqimli qo'shiq ediki, Sherzodning eti jemirlashib ketdi. O'tkinchi uzoqlashib ketguncha shu qo'shiqning sehriga mast bo'lib yotdi. Qiziq. Kuzda u o'qishga kelganida konsertga tushdi-yu, yana xuddi o'sha qo'shiqni eshitdi. Bu safar ashulani mashhur bir xonanda aytdi. Lekin bu gal Sherzod mazza qilmadi. Sherzod keyinchalik nega shunaqa bo'lganini ko'p o'ylab yurar edi. Hozir ham Zuhraga shuni gapirib berdi. Zuhra gazeta ustida sochilib yotgan lolalardan ko'z uzmay o'tirar, jimgina tinglar edi. Nega shunaqa bo'lganini anchadan keyin tushundim, dedi Sherzod ham lolalarga ko'z tikib. O'tkinchi yo'lovchi ko'nglidagi hislarni qo'shiqqa solib aytgan. Uning maqsadi ashula aytish emas, u ko'nglida borini beixtiyor qo'shiq qilib aytib yuborgan. Xonanda bo'lsa, odamlar oldida o'zining mahoratini ko'rsatgisi kelgan. Yaltiroq kiyim kiyib chiqqan, ovozi boricha kuchangan. Shuning uchun g'ashim kelgan ekan. To'g'rimi? To'g'riyam, noto'g'riyam, dedi Zuhra o'ychan tovushda. To'g'riligi shundaki, asar u yoqda qolib, o'zini ko'rsatishga urinadigan san'atkorlar rostdan ham bor. U yog'ini so'rasangiz, shunaqa aktyorlar borki, faqat o'zining rolini yodlab oladi-da, shuni qoyil qilsam bo'ldi deb o'ylaydi. O'zining roli bitishi bilan jo'nab qoladi. O'sha spektaklni tasodifan radiodan eshitib qolsa, mendan keyin bunaqa gaplar bo'larkanda deb hayron qoladi. Zuhra shunaqa aktyorlar borligidan achchiqlangandek asabiy qo'l siltab qo'ydi. Endi e'tirozingizni ayting, dedi Sherzod jilmayib. Noto'g'riligi shundaki, endi Zuhra ham jilmaydi. Siz qishloqda o'sha qo'shiqni eshitganingizda tabiat qo'ynida bo'lgansiz. Yulduzlarga tikilib yotgansiz. O'tkinchining ashulasi o'sha holatga mos bo'lgan. Konsertga tushganda bo'lsa sahnadagi chiroqni, atrofdagi odamlarni ko'rib turgansiz. Shartlilik deb shuni aytishadi. Zuhra jimib qoldi. Cho'kkalab o'tirib oldi-da, chuchumoma, lola, bo'ta ko'zlarini aralashtirgancha ingichka chayir barmoqlarini soch o'rgandek chaqqon qimirlatib, alla nima to'qiy boshladi. Gulchambar to'qiyapti, o'yladi Sherzod undan ko'z uzmay. Zuhra barmoqlarini chaqqon-chaqqon qimirlatar, diqqat bilan ishlayotgan uchun bir nuqtadan ko'z uzmas, egik, uzun kipriklari kapalak qanotidek silkinib-silkinib qo'yadi. Puxta dalil, o'yladi Sherzod undan ko'z uzmay. Muncha biron bo'lmasa bu. Unaqa tikilmang, dedi Zuhra unga qaramay. Sherzod ko'zini olib qochdi. Rahmat, dedi Zuhra to'qilayotgan gulchambaridan ko'z uzmay. Keyin bir zum ishini to'xtatdi-da, jilmaygan ko'yi chuqur xursinib qo'ydi. Bilasizmi, dalaning nimasi yaxshi? Sherzod yelkasini qisdi. Masalan, menga kengligi yoqadi. Dalada odam birdaniga boyib ketadi. Zuhra yana gulchambarini to'qishga tutindi. Dalada hamma narsa o'ziniki bo'lib qoladi. Gullar, qirlar ham, osmon, quyosh ham, hammasi. Tabiatning odamga yoqishi shundan. Shaharda bo'lsa, o'zing o'tirgan skameykangni ham birov bilan bo'lishasan. Shunaqa emasmi? Sherzod o'zining ko'nglidan kechayotgan tuyg'ularini shunchalik aniq aytib bergani uchun Zuhraga xayolan yana bir bor qoyil qoldi-yu, jilmayib qo'ydi. Men sal qizg'anchiqroqman. O'zimning ulushimni boshqalar bilan bo'lishni yomon ko'raman. Xudbin bo'lmang, dedi Zuhra ham jilmayib. Odam yaxshi ko'rgan narsasini yaqin kishisi bilan baham ko'rish kerak. U Sherzodga zimdan qarab qo'ydi. Bolaligimda hamma narsani Hasan bilan bo'lishardik. Oftob uniki bo'lsa, bulut meniki bo'lardi. Osmon meniki bo'lsa, tog' uniki bo'lardi. Zuhra sekin xursinib qo'ydi. Sog'indim. Qachon keladi akangiz? Bayramdan keyin boraman deb yozibdi. Armiyaga ketmasdan oldin nima ish qilardi? Dedi Sherzod Zuhraning hamon chaqqon-chaqqon harakat qilayotgan barmoqlaridan ko'z uzmay. Razvedka guruhpasida ishlardi. Geolog bo'lmoqchi. Zuhra qoshini chimirdi. Ko'rasiz, bu yil yana geologiya fakultetiga o'zini uradi. U bir zum jimib qoldi-da, qo'shib qo'ydi. Rostini aytganda, Hasan akam allaqachon imtihondan o'tib ketish kerak edi. Bilimi yaxshi, shu sohaga jonini berishga rozi. Lekin o'tolmayapti. Shunisi yomonda, dedi Sherzod kuyinib. Ba'zan institutga jon dildan yaxshi ko'rgan odam u yoqda qolib, dadasining etagiga osilib olgan allaqanday chalasavod kirib oladi. Bunaqa odam o'qiganda nima qilib beradi? Nari borsa, chalamulla mutaxassis bo'lib yetishadi. O'zi ishni qoyil qilolmagandan keyin ishni o'rniga qo'yayotgan boshqa hamkasblariga ham xalaqit beradi. U uzoq jim qoldi-da, sekin qo'shib qo'ydi. Bu juda katta masala. Jamiyat taraqqiyotini belgilaydigan masala. Hozir bu ishga qattiq kirishyapti-ku, dedi Zuhra, gulchambarni bir chekiga qo'yib, uning ko'zlarida chuqur jiddiyat bor edi. Bu sohada tanish bilishlikka chek qo'yilsa ajab emas. Menga qolsa, tanish bilishlik, oshna og'aynigarchilik degan tushunchani jazolash uchun alohida qonun chiqarib qo'ygan bo'lardim. Sherzod jahl bilan qo'l siltadi. Har qanaqa tanish bilishlik tagida harom niyat yotadi. Men sening falon ishingni bitiraman, sen mening piston yumushimni qilib berasan. Bu tushuncha zaminida odamgarchilik emas, o'z manfaatini ko'zlash degan narsa yotadi. Vassalom. Sherzod ijirg'anib tez-tez gapirar, Zuhra ko'zlarini katta-katta ochgancha unga tikilib qolgandi. Bir odam bor edi, dedi Sherzod hamon o'sha badjahl ohangda. Bu dunyoda yo zaring bo'lsin, yo zo'ring degan gapni shior qilib olgandi. Zo'rni ishga solib zar topadi, zarni ishga solib zo'r topadi. Kecha shu odam bilan yana to'qnashib qoldik. Sherzod Sayfi Soqiyich bilan o'rtalarida bo'lib o'tgan voqeani hech kimga aytmoqchi emas edi. Hozir gap aylanib, shunga taqalganidan keyin beixtiyor og'zidan chiqib ketdi. Endi nima qilmoqchisiz? Dedi Zuhra o'ychan tarzda. Uning to'qiyotgan gulchambari chala qolgan, hali bu yerga kelib tushganlarida ko'zlarida yongan shodlik olovi so'nib, o'zi allaqanday xomush bo'lib qolgan edi. Bekor qilding, dedi Sherzod o'zini koyib. Bu qiz dalaga dam olish uchun, kundalik tashvishlardan sal bo'lsa ham xalos bo'lish uchun chiqqan-ku. Teatrdagi har kungi gaplardan, yarim kechagacha cho'ziladigan repetitsiyalardan toliqqan-ku. Nima qilasan, ikir-chikir g'alvalaringni to'kib solib? Sening hasratingdan boshqa tashvishi yo'qmi uning? Hozircha nima qilishimni bilmayman-ku, dedi u xushchaqchaq gapirishga urinib. Lekin albatta nimadir qilaman. Mening jinni odatim bor. Bir ishga kirishdimmi, oxirigacha yetkazmay qo'ymayman. Bu odam siz o'ylaganchalik anoyiga o'xshamaydi, dedi Zuhra o'ychanlik bilan. Keyin uzoq muddat bir nuqtaga ko'z tikib o'tirdi-da, aniq qarorga keldi shekilli, yarq etib qaradi. Dadamlar bilan bir gaplashmaysizmi? Sherzod umuman birovning ko'magidan foydalanishga toqati yo'q edi. Ayni shu masalada bo'lsa, birovga hasrat qilishni hech ham xohlamasdi. Shuning uchun hazil bilan qutulmoqchi bo'ldi. Hozirgina tanish bilishlikni qoralab turuvdik, dedi kulib. Endi o'zimiz uning pinjiga tiqilamizmi? Bu ishni o'zingiz uchun qilyapsizmi? Dedi Zuhra, lablari bilinar-bilinmas pirpirab. Sherzod o'zining gapi uning hamiyatiga tekkanini sezib, noqulay ahvolga tushib qoldi. Xotirjam bo'ling, dedi Zuhra keskin ohangda. Dadam ham siz o'ylagan ma'nodagi tanish bilishlikni yomon ko'radilar. Bo'lmasa Hasan akam hozir institutni bitirayotgan bo'lardi. Sherzod Zuhraning lola changi tegib sarg'ayib qolgan ingichka barmoqlaridan ko'z uzmay jim qoldi-da so'radi. Qayerda ishlaydilar? Xalq kontrolida, dedi Zuhra endi ancha sokin ohangda. Bunaqa ishlarni tekshirish shu tashkilotning vazifasi. Sherzod beixtiyor boshini ko'tarib Zuhraning ko'ziga tikildi. Sulaymon Rustamovich. Rosta? Zuhraning familiyasi Rustamova-ku, deb o'yladi birdan yengil tortib. Kecha o'zi ham bir ko'ngli xalq kontroliga uchrashmoqchi bo'lganini esladi. Demak, Sulaymon Rustamovich Zuhraning dadasi ekanda. Zuhra hamon o'ychan o'tirar, bir chekkada o't ustida yotgan gulchambarga tikilib qolgan edi. Sherzod Sulaymon Rustamovich bilan 3-4 marta ko'rishgandi. Bultur bahorda Oliy Sovetga saylov bo'layotganda Sherzod saylov uchastkasida rais o'rinbosari bo'lgan. Sulaymon Rustamovich shu uchastkadan saylangan edi. Sherzod bu odamning saylovchilar bilan uchrashuvdagi nutqini eshitgan, ishbilarmon, keskin kishi ekanligini sezgan edi. "Men dadangizni taniyman", dedi u xotirjam ohangda. "Unda yana ham yaxshi." Zuhra yengil tortganday jilmaydi-da o'rindan turdi. "Faqat bitta narsa yomon bo'lyapti. Hozir yomg'ir yog'adi, qarang." Sherzod osmonga qaradi-yu, shitob bilan suzib o'tayotgan pastak bulutlar qorayib ketganini ko'rdi. Zum o'tmay shamol shiddat solib uvillay boshladi. Osmonda qoqigul ukparlari, lolalarning gulchambarlari pirpirab uchdi. Narigi qirdagi bug'doy poyalari bir yoqqa tappa yon boshlab, butun maydon kulrang tusga kirib qolganday bo'ldi. "Yomg'ir yog'sa, mototsiklingiz botib qoladi", dedi Zuhra xavotirlanib. Uning qop-qora sochlari shamolda to'zib, chiroyli silkinar, u kaskani kiymoqchi bo'lar, ammo sochlarini hech yig'ib ololmasdi. "Nima qipti?" dedi Sherzod. "Jala yog'sa, qolib ketaveramiz-da." Zuhra kulimsirab bosh chayqadi. "Soat 6:00 da spektakl bor, yetib borishim kerak." Sherzod Zuhraning lolalarini, gulchambarlarini yig'ishtirishga ko'maklashdi. Bu payt osmon butunlay qorong'ilashib ketgan, shamol yana ham kuchaygan edi. Ularning shundoqqina boshi ustida chaqmoq yaraqladi-yu, momaqaldiroq asabiy suron soldi. Uning sadolari cheksiz cho'l bag'rida og'ir-og'ir tarqalib, qayta-qayta yangrab ketganday bo'ldi. "Cho'lda momaqaldiroq vahimali bo'lar ekan", deb o'yladi Sherzod Zuhraga qarab. Zuhraning qop-qora ko'zlari kaskasidan javdirab turardi. "Qo'rqmang", dedi Sherzod jilmayib. "Hozir katta yo'lga chiqsak." Boyagidan ham qattiqroq, momaqaldiroq gumburladi-yu, uning ovozini bosib ketdi. Sherzod shoshilib mototsiklni o't oldirdi. Zuhra bir qo'lida lolalar dastasini ushlagancha mingashdi. Sherzod zarang bo'lib ketgan tuproq yo'lga tushib, mototsiklini g'izillatgancha haydab ketdi. Ro'paradan esayotgan shiddatli shamol nafasini qaytarar, osmon gumbur-gumburga to'lib ketgan edi. To'satdan zarang yo'lga yirik-yirik tomchilar tusha boshladi. O'sha zahoti qiyalatib, jala quyib berdi. Namiqqan tuproq isi, cho'l chechaklarining hidi yer ko'kni tutib ketdi. Mahkamroq ushlang, dedi Sherzod orqasiga qarab. Zuhra uning gapini eshitmasa ham tushundi shekilli, yelkasiga mahkam yopishib oldi. Sherzod bir pasda shalabba bo'lib ketdi. Shamollab qoladi, deb o'yladi Zuhraga achinib. To'xtash kerak. Yana 100 qadamcha yurganlaridan keyin mototsikl g'ildiraklari sirpana boshladi. Motor ha deb vag'illar, mototsikl bir vaqtlar mashina o'tgan yo'lning goh u goh bu chakkasiga surilib borib kelar, ammo olg'a jilolmasdi. Oxiri bo'lmadi. Sherzod mototsiklni baland qir etagida to'xtatdi. Sherzod tushishi bilan Zuhraga qaradi. Zuhraning havorang shimiga loy sachragan bluzkasi ko'ksiga yopishib, yelkalari jiqqa suv bo'lib ketgan lolalarni hamon bag'riga bosib turar edi. Sherzod beixtiyor unga yaqin bordi. Shamollab qolasiz, dedi Zuhraning qo'lidan tutib. Zuhra jilmayishga harakat qilar, ammo boyadan beri ro'paradan urgan shamol ta'sir qilgan bo'lsa kerak, iyagi bilinar-bilinmas titrar edi. Sherzod osmonga qaradi. Hamon momaqaldiroq gumburlar, ora-chora chaqmoq chaqqanida qiyalatib urayotgan yirik-yirik tomchilar tilla tangalarday yorishib ketardi. Sizni istolmayman-u, pana qilishim mumkin, dedi Sherzod Zuhraning yelkasidan tutib. Zuhra indamay itoat qildi-da, bejirim jussasi Sherzodga yaqin keldi. Sherzod uning yelkasidan tutib turarkan, dimog'iga yomg'ir hidi aralash atir bo'yi, balog'atga yetgan qizlardagina bo'ladigan, yana allaqanday sehrli, kishini mast qilib qo'yadigan navqiron is urildi-yu, beixtiyor egildi. Zuhraning kaskasidan muttasil yomg'ir suvlari oqib tushar. Qop-qora qoshlarida, egik kipriklarida marvarid tomchilar ilinib qolgan. Negadir yuzlari qizarib, tez-tez nafas olardi. Sherzod vujudiga otash solgan baxtiyorlik tuyg'usidan mast bo'lib, Zuhrani qattiq bag'riga bosdi-da, uning yumshoq, yomg'irdan namxush bo'lib qolgan lablaridan uzoq o'pdi. "Qo'ying," dedi Zuhra pichirlab. "Yaxshimas." Ular cho'lning qoq o'rtasida turgancha shiddat bilan yog'ayotgan jala ostida baxtdan entikib nafas olishar, tabiat esa hamon tantana qilar, osmon farishtasi og'zidan olov sochib qahqaha urar. Shu ikki jonsarak vujud boshidan iliq sevinch yoshlarini sochar edi. Kechasi Sherzod negadir Faridani esladi. Esladi-yu, g'alati bir haqiqatni angladi. Qiziq. O'ylab qarasa, u Faridani xuddi shunaqa faslda, aprel oqshomida ilk bor bag'riga bosgan ekan. O'shanda ham jala yoqqandi. Bugun ham shunaqa bo'ldi. Qiziq. Zuhraning o'zi ham Faridaga o'xshab ketadi. Faqat undan ko'ra boshqacharoq, mukammalroq. Spiralsimon taraqqiyot deganlari shu bo'lsa kerakda. Dunyoda hamma narsa takrorlanadi, ammo takomillashib qaytariladi. Kim bilsin, o'yladi Sherzod ko'zlarini yumarkan. Balki o'zing ham qadim zamonlarda yashagan bironta odamning takroridirsan. Dunyo qiziq. U fikri chuvalashib ketayotganini sezib, xayolan o'ziga o'zi qo'l siltadi. Qo'y, og'ayni. Bugun dunyoning chigalliklarini o'ylaydigan kunmas. Hayajondan yuzlari qizargan Zuhraning tiniq chehrasi uning ko'z o'ngiga keldi. Lablarida uning iliq, mayin lablarining taftini his qildi-yu jilmaydi. Bugün sen baxtiyor odamsan. Tag'in nima kerak senga, inson? 36. Sulaymon Rustamovichning qabulxonasida hech kim yo'q edi. Devor tagidagi qator stullar bo'sh turar. Burchakdagi kotiba o'tiradigan stul suyanchig'iga guldor xarir ro'mol buklab tashlab qo'yilgandi. Tushlikka chiqib ketishibdi, o'yladi Sherzod xona o'rtasida to'xtab. U endi burilib chiqib ketmoqchi bo'lib turganda ichkaridan musiqa tovushi eshitildi. Sherzod beixtiyor o'sha tomonga yurdi. Tepasiga komitet raisi degan zarhal yozuv ilib qo'yilgan eshik qiya ochiq turar. O'sha tomondan vazmin, ayni paytda etni jimirlatib yuboradigan tantanavor kuy sadosi quyilib chiqaradi. Sherzod bir lahza o'ylab turdi-da esladi. Bu Aginskiyning poloniza edi. Sherzod eshikni tortgan edi, tovushsiz ochildi. Xona uzun, ostonadan to'rgacha gilam poyandoz to'shalgan edi. Chap tomondagi yaxli derazalarga parda tutilmagan, ammo havo yangilagich qurilmaga qoplangan yog'och panjara ustiga qator-qator gultuvaklar qo'yilgan. Och qizg'ish rangdagi mitti gullar qiyg'os ochilib, derazaning yarmigacha to'sib qo'ygan xonaga allanechuk sokin bir kayfiyat baxsh etib turar edi. Bir burchakda po'lat seyf, boshqasida pastak magnitola turar, kuy sadolari muloyim qanot qoqar. Stol orqasida Sulaymon Rustamovich o'tirar edi. U qora kostyum kiygan, tirsagini stolga tiragancha kaftini chakkasiga bosib o'tirar. Oq oralagan sochlari barmoqlari orasida quyilib tushib turar. Ko'zlarini yumib olgandi. Shu turishda u bemalol mizg'iyotganga o'xshardi. Dam olayotgan ekan, deb o'yladi Sherzod, eshik tutqichidan ushlagancha ostonada to'xtab. U nima qilishini bilmay qoldi. Bu odamning vaqti nihoyatda tig'iz ekanini, shuning uchun ataylab tushlik paytidan fursat ajratib o'zini chaqirganini o'yladi-yu, kutib turishga ahd qildi. Nihoyat kuy to'xtadi. Sulaymon Rustamovich ko'zini ochdi. Sherzodni ko'rdi-yu, darrov qadamini rostladi. "Iya, uzr", dedi xijolatimiz jilmayib. Sherzod ildan borib so'rasharkan, o'zi ham sezmagan holda bu kishidan Zuhraga o'xshash belgilarni axtardi. O'shanda saylov paytida e'tibor bermagan ekan. Sulaymon Rustamovichning ko'zlari qandaydir sokin boquvchi, ammo ich-ichidan o't porlab turgan qop-qora ko'zlari Zuhranikiga juda o'xshar ekan. Sulaymon Rustamovich jilmaganida Sherzod shu o'xshashlikni ayniqsa aniq sezdi. "O'tiring", dedi Sulaymon Rustamovich ro'paradagi kresloga imo qilib. Kaftini tirab o'tirgani uchun bo'lsa kerak, uning chap yuzi qizarib ketgandi. Sherzod bu odamning fursati ozligini yana bir bor xayolidan o'tkazdi-yu, bor gapni londa qilib aytib berdi. "Mening Sayfa Soqiyich bilan talashadigan narsam yo'q", dedi hamma gapni aytib bo'lgandan keyin. "Ertaga komissiya yuborib, univermagni tekshirishi kerak deyishga asosim ham yo'q. Menga boshqa narsa ko'proq ta'sir qiladi. Rost, halol odamlar, el-yurtga sidqidildan xizmat qilayotgan savdo xodimlari ko'p. Lekin shunaqalari ham borki, har ko'rganda kishining g'ashi keladi. Shunaqalari borki, o'zi 90 so'm maosh oladi-da, hafta sayin 1000 so'm sovurib ulfatchilik qiladi. 50 ming so'mlik shohona qasr quradi. Kechgacha iskirt xalat kiyib kabob yelpiydi-da, kechqurun yaraqlab turgan shaxsiy mashinasini haydab dachasiga boradi. Ertalabgacha maishat qiladi. Uy solishga, mashina olishga hammaning haqqi bor. Ammo aytingchi, 90 so'm maosh bilan qandoq qilib 50 ming so'mlik qasr qurib bo'ladi? 75 so'm maosh bilan ham bola chaqa boqish, ham bebilisga bazmi jamshidlar qilish, ustiga ustak Volga sotib olish aqlga sig'adigan gapmi? Sherzod Sulaymon Rustamovichga qarab qo'ydi. Sulaymon Rustamovich stol qirrasiga tikilib, bir nuqtadan ko'z uzmay o'tirar, qoshlari chimirilgan, ko'zidagi boyagi yorqin, nurli ifoda yo'qolib, chehrasi allaqanday shiddatli tus olgan edi. Bunaqa odamlar birni o'nga pullab, xalqning cho'ntagiga chang soladimi yo ko'zbo'yamachilik qilib davlatning hamyonini o'miradimi? Farqi yo'q, dedi Sherzod. Eng dahshatlisi shundaki, bu odamlar hammani boplab ahmoq qilyapman deb quvonadi. Bu dunyoga kelganidan keyin yashab qolish kerak deydi. Qaysi yo'l bilan bo'lmasin, qandingni ur deydi. Bular uchun muqaddas narsaning o'zi yo'q. Hamma narsani, ilmni ham, amalni ham, muhabbatni ham, boringki vijdonning o'zini ham sotib olsa bo'ladi deb ishonadi. Undan ham dahshatlisi shuki, yomon kasal yuqumli bo'ladi. Falonchi ishning ko'zini bilgani uchun qalloblik qilib bo'lsa ham hammadan yaxshi kun ko'ryapti. Men ham shundoq qilsam bo'lmasmikin deb ikkilanib qoladigan odamlar yo'q deysizmi? Sherzod hamon bir nuqtadan ko'z uzmay o'tirgan Sulaymon Rustamovichga tag'in qarab qo'ydi. Ko'rdingizmi? Bu odamlar o'zining harom falsafasi bilan boshqalarni botqoqlikka tortadi. Sherzod uzoq jimib qoldi. Sulaymon Rustamovich barmoqlari bilan sigaret uchini ezg'ilaganicha hamon bir nuqtaga ko'z tikib o'tirar, ammo indamasdi. Sherzod yana o'sha shiddat bilan gapira boshladi. Insoniyat aqlini tanibdiki, e'tiqod bilan yashagan. Erishib bo'ladimi, erishib bo'lmaydimi, baribir ezgulikka intilgan. Bularchi, e'tiqodli odamni ko'rsa masxara qiladi, o'zining benomusligi bilan faxrlanadi. Sherzod g'azab bilan qo'l siltadi. Sen bilganingni qilaver. Men o'zim uchun yashayman. Qani, ko'ramiz kim to'g'ri qilarkin deydi. Mabodo shuni aytmasa ham ko'nglidan albatta o'tkazadi. Aftingizga tikilib turib, xudbillarcha kulib qo'yadi. Sulaymon Rustamovich o'rindan turib ketdi. Oqsoqlana-oqsoqlana deraza oldiga bordi. Hovli tomonga tikilgancha sigaret tutatdi. Shunda Sherzod saylov oldidan uning biografiyasini o'qiganini esladi. Unda Sulaymon Rustamovichning Kursk ostonasida og'ir yaralanganligi aytilgan edi. Oyog'idan yaralangan ekanda, deb o'yladi Sherzod undan ko'z uzmay. Shu ondayoq deraza oldida o'tirib, soat kavlashtirayotgan otasining pochasi shimarilgan shimi, uchiga rezinka qoplangan qo'ltiq tayog'i ko'z oldiga keldi. Keyin qaysi kuni universitetda anavi zahil yuzli sotuvchi xafa qilgan urush veteranini esladi. Hammasi yig'ilib kelib, bo'ziga g'azab bo'lib tiqildi-yu, tag'in o'sha ohangda davom etdi. Birov qatag'onga uchradi, birov nemis bilan jang qildi. Hammasi nurli kun uchun, nurli hayot uchun jon olib jon berdi. Agar o'sha kun bugungi kun bo'lsa, bunaqa soyalar qayoqdan paydo bo'lyapti? Sulaymon Rustamovich, nahotki ota-bobolarimiz shular semirib yursin, birovning qonini so'rsin deb jang qilgan bo'lsa. Sizlar shuning uchun jang qilganmi deylar? Sherzod yuragi gursillab urayotganini, yuzlari lovullab ketganini, tomog'i qaqrab qolganini his qilib jimib qoldi. Sulaymon Rustamovich og'zida burilib unga qaradi. Og'zidan paga-paga tutun chiqarib, oqsoqlangancha tepasiga keldi. Endi uning ko'zlari yana boyagidek sokin, sobit bir ishonch bilan boqardi. U Sherzodning yelkasiga kaftini qo'ydi. Soatingiz necha bo'ldi? Sherzod esankirab qoldi. Birdan 25 minut o'tdi, dedi tezgina soatiga qarab. Vaqtingizni oldimmi? Uzr, Sulaymon Rustamovich xotirjam bosh chayqadi. Yo'q, bemalol. U negadir jilmaydi. Eslay olmaysizmi? Shu soatni necha so'mga olgansiz? Nima qizig'i bor ekan? Sherzod hayron bo'lib qo'l soatiga yana bir bor qaradi. Bu soatni u 4-kursda hasharga chiqqanida paxta terib yiqqan puliga olgan. Shuning uchun narxini aniq eslar edi. 43 so'm, dedi Sulaymon Rustamovichga qarab. Tasmasichi? Aniq esimda yo'q, 1 so'm bo'lsa kerak. 1 so'm emas, 1 so'm 3 tiyin. Sulaymon Rustamovich yana jilmaydi. Aytingchi, dedi sigareta tutatib. Bitta qopga shunaqa tasmadan qancha ketadi? Sherzod gap butunlay boshqa yoqqa aylanib ketganidan hayron bo'lib yelkasini qisdi. Mingta sig'ar. Men ham shunaqa deb o'ylagandim. Sulaymon Rustamovich Sherzodning yelkasiga tag'in kaftini qo'ydi. Yaxshilab joylasa 40 mingta sig'ar ekan. Bir qop tasma fabrikadan olib chiqib, universitetda pullansa 40 ming so'm naqd pul. O'zi nazarga ilmaydi-yu, katta pul, to'g'rimi? Sulaymon Rustamovich Sherzodning yonidagi kresloga o'tirdi-da oyoqlarini chalishtirdi. Shundagina Sherzod uning hamon qo'njli botinka kiyib yurganini payqadi. Siz aytgan Soqiyev shunaqa tullak odamki, uni qarmoq bilan ilintira olmaysiz. Yo'g'on-yo'g'on suyanchiqlari bor. Bunaqa nahanglarni to'p otib ovlash kerak. Ziyoni yo'q, hozircha pitillayversin. Allaqachon to'rga tushgan. Kattakon to'rga tushgan. Sulaymon Rustamovich Sayfiddin akaning qanaqa to'rga tushib qolganini tasvirlamoqchi bo'lgandek ikki qo'lini doira qilib ko'rsatdi. Shunda uning ko'zlarida tag'in o'sha tiniq nur porlab ketdi. Yana 1-2 hafta sabr qiling, dedi u jilmayib. Sizga hamma materiallarni beramiz. Shunaqa qilib yozingki, boya o'zingiz aytgan iymonsiz odamlar kimga sig'inishini bilmay qolsin. Na zardan u, na zordan madad topa olmasin. Sherzod bu odamning jilmayib turgan ko'zlariga qararkan, uning vujudidagi sobit, qudratli ishonch tuyg'usi beixtiyor o'ziga ham ko'chdi-yu, ruhida bitmas tuganmas kuch paydo bo'ldi. Demak, ko'p narsadan xabardor ekan bu odam. Xabardorgina emas, Sherzod bilmagan yana ko'p narsalarni bilarkan. Faqat unga o'xshab shovqin solayotgani yo'q. Yosh bolalardek baqirib chaqirayotgani yo'q. Xotirjam, sovuqqon kurash olib boryapti. Tushundim, dedi Sherzod beixtiyor ovozini pasaytirib. Hammasini tushundim. U o'rindan turganida Sulaymon Rustamovich ham qaddini rostladi. Men sizga qo'ng'iroq qilaman, dedi uning qo'lini mahkam qisib. Siz nurli kunlarimizda soyalar qayoqdan paydo bo'layapti dedingiz. U Sherzodning qo'lini hamon kaftida ushlab turar ekan, ohista qo'shib qo'ydi. Ya bundoq, o'g'lim. Bunaqa soyalar har doim bo'lgan. Hozir ham bor. Endi ham bo'ladi. Ammo ular borgan sayin ko'zga xunuk ko'rinyaptimi? Bilingki, nur ko'payib boryapti. Lekin u o'zidan o'zi yo'qolmaydi. Nima dedingiz? Sherzod kattakon haqiqatni oddiygina qilib ko'z o'ngiga keltirib qo'ygan Sulaymon Rustamovichga yana bir bor qaradida, xuddi o'qituvchidan saboq olayotgan maktab bolasidek sekin bosh silkidi. Tushunarli. Hammasi ayon. U hovliga kamalak rangida tovlanib yotgan gulzor oldiga chiqqanida vujudida yorqin bir yengillik sezdi. Ko'ksini to'ldirib chuqur nafas oldi. 37. Odamning boshi Allohning toshi deganlari to'g'ri. Yaxshi yomon kun har bir kishining boshida bor. Lekin inson bu dunyoga kelganiga pushaymon yeydigan kun kamdan kam bo'ladi. Shu bugun Sayfa Soqiyevich onadan tug'ilganiga ming-ming pushaymon edi. Bugun u o'sha Gartork mudiri shefning oldiga bordi. Bir haftadan buyon universitetni savdo inspeksiyasi bilan xalq kontroli tekshirayotgani, bu safargi tintuv avvalgilarga o'xshamasligini aytib maslahat so'ramoqchi edi. Shef uni rosa 2 soatcha kuttirdi. Sayfiddin aka ish kuni oxirlab qolganda nihoyat uning huzuriga kirdi. Shef kresloga yonboshlab bemalol choy ichib o'tirgan ekan. Avvallari Sayfa Soqiyevichni ko'rsa, qo'sh qo'llab ko'rishadigan bu odam bu safar malol kelgandek qo'lining uchini uzatdi. Sayfiddin aka beriroqdagi stulga omonatgina o'tirdi. Aborotning mazasi yo'q-ku, dedi shef qovog'ini solib. Sayfiddin aka amallab iljaydi. Bitmagan ish bormi, shef? Dedi muloyimlik bilan. Buyurish sizdan, bajarish bizdan-da. Iljayishni kim qo'yibdi sizga? Shef surnayga o'xshash qiyqillagan ovozi bilan jerkib berdi. Bachkanalik qilgandan ko'ra pulni o'ylang. Sayfa Soqiyevich shefning sovuq yiltirab turgan ko'zlariga, uzun bo'ynidagi uchburchak baqbaqasiga qarab o'tirarkan, o'zi jarga qulab ketguydek bo'lsa, bu odam bir chekkaga chiqib olib bemalol tomosha qilishi aniqligini tushundi. Yo'q. Шеф унинг жарга йиқилишини шунчаки томоша қилиб қолмайди. Ўзининг ҳам оёғидан тортмаслиги учун орқасидан тепиб юради. Падаринга минг ла'нат, Найнов, ўйлади Сайфа Соқиевич қабулхонадан чиқиб борар экан. Хали мени индамай кетади деб ўйлаяпсанми? Менга бир нима бўлсин, еган ичканингни бурнингдан булоқ қилиб ситиб оларман. У кўчага чиққанда бутунлай бўшашиб қолди. Mana. Suyangan yana bitta ustuni qulab tushdi. Sayfa Soqiyevich shu xayol bilan bekatga borib, avtobusga o'tirdi. Qiziq. Munchaku bu odamlar. Muncha kuladi bu odamlar. Tashvishi yo'qmikan hech. U har kuni bitta yugurdagining mashinasida uyga qaytar, juda bo'lmasa taksi yollar edi. Yo'l shu qadar uzoqligini, avtobus shunaqa tiqilinch bo'lishini endi bildi. Kun isib ketgan, nafas olish qiyin, ter hidi, benzin isi aralashib kishining damini qaytarar edi. Kimdir uning loxas bo'layotganini payqadi shekilli joy berdi. Sayfa Soqiyevich charmi yorilib ketgan qattiq o'rindiqqa o'tirar ekan talmovsirab "Rahmat" deb qo'ydi. Avtobus imillab boradi. Har chaqirimda to'xtaydi, birov tushib, birov chiqadi. Quloqni qomatga keltiradigan shovqin bir zum tinmaydi. Bunga sayin Sayfa Soqiyevichning miyasi g'uvillaydi. O'zing panohingda asra xudo, deb fikrladi u derazadan tashqariga tikilib borar ekan. Odamlar qiziq. Ishi yurishib turgan kunlari xudoni bir karra eslamaydi-yu, boshiga og'ir savdo tushganida uning marhamatidan panoh izlab qoladi. Sayfa Soqiyevich ham keyingi paytlarda kechalari xudoga nola qilib chiqadigan bo'lib qoldi. U fabrikantning qamalib qolganini eshitganida avvaliga unchalik vahimaga tushmagan edi. O'shanda hatto do'stining uyiga borib, xotinini yupatdi. Bu savdolar husumat tufayli bo'lganini, shundoq do'stini qamatib qo'yib, indamay turmasligini aytdi. Uni erta endi chiqarib oladigan beli baquvvat odamlar borligini aytib, ko'nglini ko'tardi. Ammo ish boshqachasiga aylanib ketdi. Bayram arafasida Univermag seksiyalarini juda katta komissiya tekshira boshladi. Sayfiddin aka bu galgi tekshiruvlar uncha-munchiga ko'nadigan odamlar emasligini, uning ildiz-ildizigacha zil ketkazadigan ishlar boshlanay deb turganini, shu ish boshlansa zarlaru zo'rlar joniga aro kirolmasligini his qildi. Bu g'alvalarni eng avvalo Sherzoddan ko'rdi. O'sha bola kelib ketdi-yu, shu savdolar boshlandi. U ishini puxta qilardi. Savdodagi kirim-chiqimni doim to'g'rilab qo'yar, uni yermagdagi o'ziga yaqin bolalarga ham shuni o'rgatgan edi. Lekin komissiya ham anoyi emasdi. Qaysi mol qayoqdan qaysi yo'l bilan kelgani-yu, qayoqqa ketayotganini bitta-bittalab tekshira boshladi. Buning ustiga tarozi posongisining bir pallasida turgan fabrikant zil-zambil temir qafasda o'tiribdi. Posongining bir pallasi qimirlagandan keyin ikkinchisi ham likkilamay iloji yo'q. Ana unda Sayfa Soqiyevich uyog'ini o'ylagisi kelmasdi. U kechalari sekin-sekin nola chekardi. O'zing panohingda asra xudoyim. Bayram ham azadek o'tdi. Har gal bayramda ulfatlar yig'ilishib, bo'stonliqdagi maxsus olib qo'yilgan ishratxonaga borishar, qo'y so'yib, qimiz xo'rlik qilishar, pul uchun har narsaga tayyor turadigan donduq juvonlar bilan bazmi jamshid qurishar edi. Bu safar Sayfiddin aka hech yoqqa bormadi. Birov odammisan deb eshikdan kirib ham kelmadi. Shunda u qiziq bir narsani o'yladi. Sayfiddin aka bolaligida bog'larining etagidan o'tadigan anhorda ko'p cho'milar, qumloq sohilda oftobda toblanib yotishni yaxshi ko'rardi. U ho'l qumni bir yerga to'plab o'ziga turli qasrlar qurardi. Tasavvurida bu qasrlarda podshohlar yashardi. Ammo kun qizib, quyosh tikkiga kelishi bilan qum qurib qolar, afsonaviy qasrlar o'zidan-o'zi o'pirilib tushardi. Endi o'ylasa, uning atrofidagi odamlar ham ho'llab yopishtirilgan do'stlar ekan. Quyosh tikkaga kelib, bir qizdirganida hammasi uvalandi-yu, har yoqqa sochilib ketdi. Mana bugun yana bir suyanchig'idan ayrildi. Nayno o'zini quruqqa olib qochdi. Bir yoqda uyida halovat yo'q. Sayfa Soqiyevich bir haftadan beri ortiqcha narsalarni yengillatishga kirishgan edi. Eng avval fabrikant sovg'a qilgan oq tulporni yo'qotdi. Keyin 34 ta katta kichik gilamni uzoq yaqin qarindoshlarnikiga tarqatdi. Shunda yana nima uchun zil xolodilnigini bir emas 3 ta olganiga, rangli televizor bo'lsa Sirojiddinning uyidagisi bilan qo'shilib bir emas 4 ta bo'lib ketganiga, hech kim chalmaydigan royalning nima keragi borligiga o'zi ham hayron qoldi. Xotin kishi tillaga o'ch bo'ladi. Sayfa Soqiyevich boshiga tushay deb turgan tashvishni aytishi bilan xotini vahima ichida tilla taqinchoqlarini, yaltiroq kiyim kechaklarini, burchak-burchakka tiqib tashlagan kiyimlik matolarini yashirishga tushdi. Sayfa Soqiyevich avtobusdan tushganida quyosh botib borar. Guzardagi choyxona oldida o'sgan azamat tollar uchida shafaq o'ynar. So'rilarda odam gavjum edi. Alla kimlar unga salom berdi shekilli. Sayfiddin aka angrayib qaragancha bosh silkib alik olgan bo'ldi. Keyin tez-tez yurib o'z ko'chasiga kirdi. U tezroq uyiga borishni, odamlar ko'zidan tezroq yashirinishni xohlardi. Kungurador qubbalardan naqsh qilib sirli bo'yoq berilgan darvoza ilgari har ko'rganida bir olam quvonch bag'ishlardi. Bu darvozani u Toshkentning manaman degan ustalariga buyurib naqshinkor qilib ishlatgandi. O'zgartirish kerak, deb o'yladi u bir zum to'xtab. Ichi qora nokaslar shuni ham gap qiladi hali. U bir necha qadam orqaga chekindi-da, qasrdek salobat to'kib turgan uyiga razm soldi. Bu safar chetdan begona nazar bilan qaradi. O'zining uyi ham Sirojiddinning ham ko'ziga juda vahimali ko'rinib ketdi. Guldor jilo berib ishlangan baland karniz, yaxli derazalarga tutilgan naqshli panjaralar o'tgan ketganning e'tiborini beixtiyor tortar edi. Shunda u yana bir narsani o'ylab, eti seskanib ketdi. Boringki uyini shib-shidam qilib qo'ydi ham, ammo bir emas ikkita qasrdek uchastkasining devoriga yopishtirilgan marmar shu bani ko'chirib tashlab bo'lmaydi-ku. Har qanday ovsar ham shu baning o'zi necha ming turishini biladi-ku. Xudoning o'zi asrasin, dedi u pichirlab. Salqin darvozaxonadan o'tib hovliga kirdi. Prezident gullar qiyg'os ochilgan, go'yo hozirgina botgan quyosh shafag'ining bir bo'lagi shu hovliga tushib qolgandek, gulzorda och pushti nur taralib turganga o'xshar. Etak tomonga ketgan asfalt yo'lkaning ikki chekasida sarv daraxtlari saf tortib turar, undan narida qora lolalar tovlanib ko'zni olar edi. Bo'mbo'sh otxonaning eshigi lang ochiq turar, garaj oldidagi sement maydoncha bo'sh edi. Siroj hali kelmabdi, deb o'yladi Sayfa Soqiyevich beixtiyor etak tomonga yurarkan. Odatda Sirojiddin kechqurun kelganida mashinasini shu maydonchada yuvardi. Mashina Sirojning nomida. Birov tegib ko'rsinchi, u gulzor chetidan o'tdi-da shifon oldiga borib qoldi. Shiftiga tovus tasviri tushirilgan parket pollari yaraqlab turgan mana shu shifon uning ko'pdan ko'p quvonchli damlariga guvoh bo'lgandi. Mana shu shifonda uning nomiga olam-olam maqtov gaplar aytilgandi. Hozir shifon ham ko'ziga juda xunuk ko'rinib ketdi. Qani endi o'sha nomardlar, deb pichirladi u g'ijinib. Qayoqqa qochib ketdi hammasi? Shifon ostidagi marmar hovuzchada suzib yurgan xon baliqlar uning g'ashini keltirdi. Ko'mib tashlash kerak. U vazmin oyoqlarini arang sudrab ayvon oldiga keldi. Zinalardan ko'tarilarkan ayvon ostidagi yerto'lada taxta pol tagida turgan pullarni esladi. Mayli, buniki amallab yashirar, ammo qo'sha-qo'sha kassalardagi pullarni nima qiladi? Tekshiradigan odamlar xohlasa bir kunda hammasini aniqlab olmaydimi? Sayfa Soqiyevich garangsib yotoqqa kirdi. Xona bo'sh, o'rtada bitta eski sholcha yotar, burchakda temir karavot turar edi. Uy yorug' bo'lsa ham Sayfiddin aka yuragi qisilib, включательni bosdi. Shiftdagi xira lampochka yondi. Avval mana shu shiftda tilla suvi yugurtirilgan chet eldan keltirilgan qandil ming bir xil rangda tovlanar edi. Endi 40 voltli olmadekkina lampochkaga kuni qoldi. Shunga qaramay, hovuz qilib ishlangan, sirli jilo berilgan shift yaraqlab ko'zini olayapti. Qayoqqa daf bo'ldi bu? Sayfa Soqiyevich xotinini izlab yana ayvonga chiqdi. Sirojiddinning uyi tomondan xotinining tovushi kelayotganini eshitib, o'sha yoqqa yurdi. U kirib borganida xotini taxmondagi atlas baxmal ko'rpachalarini yiqitar, kelini esa uy o'rtasida indamay qaqqayib turar edi. Elmira uni ko'rib salom berdi. Sayfiddin aka alik olmay bosh silkib qo'ydi. Kalta kesakka o'xshab sumraymay o'l. U keyingi paytda kelinidan hadiksiraydigan bo'lib qolgandi. Oxirgi janjalga sabab bo'lgan tilla qoshiqlar ertasiga topildi. Shipon zinasiga tushib qolgan ekan. Shundan keyin Elmira otasinikiga ketib qolmoqchi bo'lgan. Ammo Sayfiddin aka gap so'zni ko'paytirmaslik uchun amallab to'xtatib qolgandi. Boshiga mana bu ishlar tushganida Elmiradan ham gumon qildi. Kelini o'sha kecha hammalaring o'g'risan deb baqirgani uning esidan chiqmagan edi. Hozir ham shuni o'yladi-yu, Elmiradan yuz o'girib xotiniga qaradi. Xotini hech qanaqa taqinchoq taqmagan, xalpiragan shtapel ko'ylak kiyib olgan edi. Ilgarilari og'zini iloji boricha katta ochib kulishga harakat qiladigan xotin endi tishining oqini, to'g'riroq tishining sarig'ini ko'rsatishga qo'rqadigan bo'lib qolgandi. Xotin kishi odammi? O'yladi Sayfiddin aka undan ko'z uzmay. Tilla baldoqlaringni yashirganing bilan naqd 32 ta tilla tishingni sug'urib ololmaysan-ku, xumgazak. Nima qilyapsan? Dedi u jerkib. 5-10 ta ko'rpani yo'qotib turaylik, harna begona ko'zdan nari tursin. Olavering, oya, olavering, dedi hamon uy o'rtasida qaqqayib turgan Elmira pinagini buzmay. Bittasini ham ishlatgan emasman. Sayfiddin aka yarq etib keliniga qaradi. O'shandan beri qaynona kelin araz bir-biri bilan gaplashmas edi. Hozir Elmira bu gapni juda xotirjam aytdi. U osoyishtalik bilan qaynonasining harakatlarini kuzatar edi. Umuman bu oilada bo'layotgan yugur-yugurlarga Elmira befarq qarayotgani ko'rinib turar. U go'yo ko'pdan kutib yurilgan ish bo'layotgandek bepisand edi. Muncha sovuq bu, deb o'yladi Sayfa Soqiyevich g'ijinib. Muncha zahar, ilonga o'xshaydi gazzanda. Kelinining gapi qaynonaga og'ir botdi shekilli bobillab berdi. Yaxshi kunlardan ayab yomon kunga asrab qo'ygan ekansiz-da. Men umuman ishlatmoqchi emasdim, dedi Elmira yana o'sha osoyishtalik bilan. Uning mana shu gapi umuman ishlatmoqchi emasligi Sayfiddin akaning shubhasini yana ham oshirdi. Suv o'zimizning uydan loyqalangan bo'lmasin tag'in, deb o'yladi tez-tez yurib chiqib ketarkan. Hozir u hammadan shubhalanardi. Ammo eng katta shubhasi Sherzoddan, o'sha qitmir yozuvchidan edi. Hamma g'alvani o'sha boshladi, deb o'yladi u zinadan tushib borarkan. Banisida yotganimdayoq ko'nglimdan o'tuvdi-ya. Bunaqalar borib turgan pes bo'ladi. Na o'zi yeydi, na boshqalarga yediradi. Bor bo'lsang ko'rolmaydi, yo'q bo'lsang berolmaydi. O'shanda ishxonaga kelganda ochiqdan ochiq aytdi-ku, hali yana gaplashib qo'yamiz deb. Padaringga la'natay, asli o'shanda tinchitib yuborsam bo'larkan. O'zi qo'lga tushib turuvdi-ya, birovni urganga 3 yil statya bor axir. U asfalt yo'lka oldiga endi yetgan edi, mashina signali eshitildi. Qora Volga darvozadan oqsta kirib keldi-da, hovli etagiga, garaj oldiga o'tdi. Sirojiddin mashinadan tushishi bilan Sayfiddin aka yaqin bordi. Sirojiddin eshikni qarsillatib yopib salom berdi. U har vaqtdagidek chaqqon, ko'zlari o'ynab turar edi. Yoshda baribir yosh, deb o'yladi Sayfiddin aka o'g'liga boshdan oyoq qarab. Mo'ychirak tishlamagan hali, hech nimani o'ylamaydi. Menga qara, o'g'lim, dedi u Sirojiddinni mashina panasiga tortib. Gap bor. Sirojiddin yaqin kelib quloq tutdi. Shunda Sayfiddin aka uning og'zidan konyak hidi kelayotganini payqab, ko'ngli tag'in g'ash tortdi. Xotin kishi do'st bo'lmaydi, dedi u pichirlab. Xotiningga ehtiyot bo'l. Sirojiddin unga yarq etib qaradi. Rangi o'chib, musht tugildi. Sekin, dedi Sayfiddin aka yana ham pastroq tovushda. Ayniqsa hozir ehtiyot bo'lish kerak. Keyin u pichirlab gapirishga tushdi. Ana bu yozuvchi bola bor-ku. Bu g'alvalarni boshlagan o'sha bo'ladi. Bilib qo'y, mening payimni qirqishga tushgan bu bola. Xudo ko'rsatmasin, gazit pazitga urib chiqsa bormi? Ish butunlay chuvalashib ketadi. Shundaymi? Sirojiddin ko'kish ko'zlari g'azabdan qisilib ketdi. Shunaqami? Dedi tishlarini g'ijirlatib. Gazetaga yozmoqchimlar hali. O'zingni bos, Sayfiddin aka uning yelkasiga turtdi. Haliyam bo'lsa balo qazaning oldini olish kerak. Og'ziga siqqanini olsin, tinch qo'ysin odamni bu haromi. Sirojiddin dadasining ko'ziga tikilgancha uzoq jim qoldi. Sayfi Soqiyuch uning xayolidan nimalar o'tayotganini bilmas, ammo bir reja tuzayotganini tushunib turardi. Ha, Sirojiddin reja tuzardi. Sherzod to'g'risidagi gap uning uchun kutilmagan yangilik bo'ldi. To'g'ri, u Sherzodning Zuhrani mototsiklga mingashtirib ketayotganini ko'rganda bir g'ashi kelgan. Ammo allaqanday bir artistka uchun u bilan olishib o'tirishni o'ziga ep ko'rmagandi. Bir kuni bu yigit bilan to'qnash kelishini o'ylagan emasdi. Rost, Sherzod Samandarov katta yozuvchi. Sirojiddin uning ba'zi narsalarini o'qigan. Sherzod bilan institutda uchrashuv bo'lib qolsa, studentlar uchun bayram bo'lib ketishini biladi. Lekin kim bo'lsa ham Sirojiddindan chetroq yursin. Sirojiddin yo'liga to'g'anoq bo'lganlarni bosib, yanchib o'tishga kuchi yetadi. Avval ham yo'lini to'sganlar bo'lgan. Sirojiddin pul bilanmi, boshqa bilanmi ish qilib, jig'ini ezib qo'ygan ularni. Bu safar ham indamay turmaydi. Nega deganda Sherzod uning dadasiga emas, Sirojiddinga choh qazyapti. Uning rejalarini chalkashtirib yuboryapti. Dadasi to'g'ri aytadi. Yozuvchi biron g'alvani boshlasa, gap chuvalashib ketadi. U dadasining beli baquvvatligiga, tanish bilishlari ko'pligiga ishonardi. Undan ko'p ham xavotir olmasdi. Dadasi anoy emas, qayoqdan bo'lmasin suyanchiq topadi. Lekin Sherzodning xavfli tomoni boshqa yoqda. Agar u feleton, meleton yozadigan bo'lsa, shabadasi dadasidan ko'ra ko'proq o'ziga tegadi. Sirojiddin shuni o'ylab xavotirga tushib qoldi. Birinchi bo'lib Domla chekiga chiqib oladi. O'zi kafedrada Domlaning obro'si hamin qadar. Buning ustiga feleton bo'lib urilgan o'rtog'ining bolasini dissertatsiya yoqlatish uchun urinib yotibdi degan tanadan o'lgudek qo'rqishi turgan gap. Bu fikr boshqalarning xayoliga kelmasa ham, Domla o'zidan qo'rqqanidan shu bahonani o'ylab topadi. Ustiga ustak, fakultetda Sirojiddinni jinidan yomon ko'radigan Domlaning etagiga osilib yurganini sezib ensasi qotayotgan odamlar son mingta. Qilich Valiyevga o'xshaganlar bo'lsa, Sirojiddinni Domlasi bilan bir sixga tortib kabob qilib yuborishga tayyor. Balki uning ko'nglida bunaqa niyat yo'qdir. Lekin Sirojiddin bu odamni har ko'rganida shuni o'ylaydi. Nazarida Qilich Valiyev har safar unga teshib yuborgudek tikilib qarayotganga, qorningda nima borligini bilmayman-u, ammo boshingda ilm yo'qligini aniq bilaman deyotganga o'xshaydi. Shuni o'ylaydi-yu, har gal uni ko'rganda Sirojiddinning g'ashi keladi. Lekin g'ashi kelsa ham iljayib qo'yadi. Nima qilsa ham kafedra mudiri axir, katta olim. Shunday odam Sirojiddinni bir turtib qo'ysa keyin nima bo'ladi? Sirojiddin shuncha yelib yugurgani bekor ketadimi? Domlasiga o'xshagan arzimagan odamlarning oyog'iga shuncha yiqilib indamay ketaveradimi? Yo'q. Bu baloning oldini olish kerak. Dadasi pishiq, dadasi yo'lini topib ketaveradi. U eng avval o'zining ishini o'ylashi kerak. Nima bo'lsa bo'lsin, o'zining tayiga suv ketmasin. Nihoyat u bir qarorga keldi shekilli, hamon ro'parasida turib javob kutayotgan dadasiga qarab zaharxanda bilan kulib qo'ydi. Qo'yavering dada, o'zim gaplashib qo'yaman o'sha Mirza Quruq yozuvchi bilan. Pul bo'lsa changalda sho'rva. Barakalla o'g'lim, bir ilojini qil, dedi Sayfiddin aka iltijo qilgudek bo'lib. Qancha olsa olsin u, tilini tiyib yursa bo'ldi. Isrojiddin dadasining ko'zlari kirtayib qolganini, shu bir necha kun ichida qoptek shalvirab tushganini endi payqadi. 38-chi. Sherzod rassomlarining ko'rgazma zalida O'ral Tansiqboyev asarlari namoyish qilinayotganini eshitib qoldi. U bu rassom asarlarini juda yaxshi ko'rar, har bir polotnoga soatlab tikilib qolar, har gal ularni ko'rganda qalbida allanechuk viqorli, osoyishta tuyg'ular uyg'onardi. Bugun Sherzod ko'rgazmani Zuhra bilan borib ko'rmoqchi bo'ldi. U teatr oldiga yetib kelganida kun peshindan og'gan, havo issiq edi. Teatrning targ'il darvozasi odatdagidek yopiq turar. Asfalt yo'l tovadek qizib ketgan, ko'ngilni ozdiradigan chuchmal mum hidi anqir edi. Sherzod beriroqda bekat yaqinidagi zarang daraxti tagida turib ancha kutdi. Repetitsiya cho'zilib ketdi shekilli, Zuhra ha deganda chiqavermadi. Sherzod zerikib bekatda turgan odamlarni tomosha qila boshladi. Hamma qayoqqadir shoshiladi, betoqat bo'lib yo'lga qaraydi. Ora-chora guvillagancha trolleybus kelib to'xtaydi. Eshiklari taraqlab ochilishi bilan issiqdan bo'g'ilgan yo'lovchilar otilib pastga tushishadi. Bekatdagi odamlar esa ichkari kirib olsa, issiqdan qutiladigandek o'zini trolleybus ko'radi. Qiyin, o'yladi Sherzod, ulardan ko'z uzmay. Ser quyosh o'lkada yashaymiz deb quvonamiz u. Shu quyoshning o'zi ba'zan qiynab yuboradi odamni. Kimdir uning yelkasiga qo'lini qo'ydi. Sherzod burilib qaradi-yu, ro'parasida turgan Sirojiddinni ko'rdi. Sirojiddin kalta yengli yo'l-yo'l ko'ylak kiyib olgan, tilla gardishli qora ko'zoynagining bandidan ushlab pirpiratib o'ynaganicha jilmayib turardi. U Sherzod bilan ko'risharkan, teatr darvozasi tomonga imo qildi. Ko'zlarida istehzoli tabassum yondi. Shu yoqqa ishga o'tganmisiz, qorovul bo'lib? Shunaqa bo'lgan, dedi Sherzod kulib. Yana bitta shtat bor ekan, kelmaysizmi siz ham? Avval qanaqa ishligini bilaylik, Sirojiddin yana jilmaydi. Kelsak kelaveramiz-da. Josus roliga munosib odam topilmayotganmish. Sirojiddin qahqah urib kuldi. Sherzodni qo'ltiqlagancha chetga, devor tomonga boshladi. Haliyam shayton arava minyapsizmi? Dedi yo'l-yo'lakay atrofga alanglab. Ular bekatdan ancha uzoqda allaqanday qurilish maydonchasining atrofini o'rab turgan beton devor tagida to'xtadilar. Devor panasi soya bo'lsa ham nafasini qaytaradigan darajada dim, qo'lansa mum hidi dimoqni yurardi. Sherzod bu is qayoqdan kelayotganini endi bildi. Qurilish maydonida qoramoy eritishayotgan ekan. Devor ortidan qop-qora tutun buruq sir quyundek o'rlab havoga ko'tarilar edi. Sizga mototsikl yarashmaydi, mashina oling, dedi Sirojiddin soyaga o'tarkan. Bu gapni u shu qadar samimiy aytdiki, Sherzod hayron qoldi. U chindan ham mashina sotib olishni orzu qilar, lekin har safar to'planlariga pul olganda kattaroq ulushini ayasiga jo'natar, qolganini o'rtoqlari bilan o'tirishlarga sarflab yuborar edi. Hozir Sirojiddinning sidqi dildan aytgan maslahati eski orzusini yana esiga soldi. Ko'rarmiz, dedi o'ylanib. Mashina olish qochmas. Siz ijoddan tashqari maqola paqola ham yozib turasiz, a? Dedi Sirojiddin qandaydir beparvo ohangda. Sherzod yarq etib unga qaradi-yu, gapni qayoqqa burayotganini tushundi. Ha, gap bu yoqda ekan-da. U g'ijinib Sirojiddinga qarab qo'ydi. Dadasi elchi qilib yuboribdi-da. Sulaymon Rustamovich hali Sherzodni yo'qlamagan. Shuning uchun Sherzod Sayfi Soqiyevichlarning ishi nima bo'lganidan bexabar edi. Doppi tor kelib qopti-da, deb o'yladi u Sirojiddinga qattiq tikilib. Ha, maqola paqolam yozib turaman, dedi sovuqqina qilib. O'shanga ham gonorar olasizmi? Sherzod kulimsiradi. Albatta. Sirojiddin yana ko'zoynagining bandidan ushlab aylantira boshladi. Qancha olasiz? Bilmadim, dedi Sherzod yelkasini qisib. Bu qanaqa materialga bog'liq. U Sirojiddinning ko'ziga teshib yuborgudek tikildida qo'shib qo'ydi. Masalan, oddiy maqolaga kamroq, feletonga ko'proq. Sirojiddin ko'zoynagini borgan sayin tezroq parparata boshladi. Asabiylashma, birodar, deb o'yladi Sherzod kulimsirab. Aytaver dardingni. Sirojiddin ko'zoynagini o'ynashdan to'xtadi. Menga qarang, dedi allanuchik chapanicha shiddat bilan. Siz bilan erkakchasiga gaplasa bo'ladimi? Bo'ladi. Sherzod undan battarroq shiddat bilan yaqin keldi. Ayting. Sirojiddin shoshilmadi. Sherzodga boshdan oyoq sinchkovlik bilan nazar solib chiqdi-da, shimining cho'ntagini uzoq kavlashtirib sigaret oldi. Yana o'shanday imillab gugurt chizdi. Ayting, dedi Sherzod o'zining rangi o'chib ketgani, yuragi qattiq ura boshlaganidan g'ash kelib. Gap bundoq, Sirojiddin og'zidan paga-paga tutun chiqardi. Gap bundoq, siz dadam to'g'risida yozmoqchi bo'lib yuribsiz, to'g'rimi? U Sherzodning ko'ziga allanechik xotirjam qarab qo'ydi. Mana shu xotirjamlik Sherzodga ayniqsa og'ir botdi. To'g'ri, dedi o'zi ham iloji boricha osoyishta gapirib. Yozmoqchiman. Yozmaysiz. Sirojiddin bu gapni 3 yashar o'g'ilchasiga sho'xlik qilma degandagi yarim dashnom, yarim erkalash ohangida aytdi. Uning ko'zlarida tashvish emas, o'z kuch-qudratiga ishonch, hatto istehzoli kulgi bor edi. Yozsam-chi? Dedi Sherzod lablarini qimtib. Sirojiddin yana sigaretini so'rib tortdi. Shuning uchun erkakchasiga gaplashamiz, deyapman-da? U Sherzodga yana boshdan oyoq qarab chiqdi. Siz yozganingiz bilan dadamga hech nima qilmaydi. Dadamning ildizi baquvvat. Bu ishga aralashmaganingiz ma'qul. O'zingizga jabr qilmang. Tushundingizmi? Xo'sh, davomini ayt, o'yladi Sherzod lablarini tishlab. Endi uning yuragi g'azabdan gupillar, vujudi o't bo'lib yonib ketayotganday bo'lardi. Yo'q, dedi u xirillab. Tushunmadim. Gap shu, Sirojiddin sigaretni yerga tashladi-da, yaltiroq tuflisining tovoni bilan uzoq ezg'iladi. Siz o'sha narsani yozmaysiz. Feleton yozish, yozmaslik har kimning shaxsiy ishi. Buning uchun hech kim sizga indamaydi. Bahonada bitta jigulilik bo'lib qolasiz. Bori shumi? Dedi Sherzod lablarini qimtib. Shu? Sirojiddin xotirjam ohangda qo'shib qo'ydi. Men sizga erkakcha gapni aytdim. Javobini o'ylab ko'ring. Sizga erkakcha javob kerakmi? Sherzod uning burilib ketayotganini ko'rib yo'lini to'sdi. Ha? Dedi Sirojiddin yana beparvolik bilan. Erkakcha javob kerak. Mana. Sherzod juda qattiq urdimi yo Sirojiddin bunday bo'lishini kutmagan edimi, devor tagiga borib tushdi. Bir lahza garangsib yotdi-da, qo'llari bilan beton devorga suyanib qaddini rostladi. Uning shimi tuproqqa qorishgan, qora ko'zoynagi ancha nariga, chang bosgan yo'lka chekkasiga otilib ketgan edi. "Yaxshi", dedi u xirillab. Shunda Sherzod uning lablari orasidan qon sizib chiqayotganini ko'rdi. "Yaxshi", Sirojiddin gandiraklagudek bo'lib o'rindan turdi-da, shimining pochalarini qoqib tozalagan bo'ldi. "Kafaningni tayyorlab qo'y." U yo'lka chetida yotgan ko'zoynagini tepib o'tar ekan xirilladi. "Feletoningni puliga kafanlik olib qo'y." Sherzod turgan joyida qaltirar, peshonasidan sovuq ter chiqib ketgan, allanima tomog'ini xippa bo'g'ib qo'ygan edi. Sirojiddin katta yo'lni kesib o'tguncha Sherzod uning izidan qarab turdi. Shundagina ko'chaning narigi betida baqaterak soyasida turgan Volgani ko'rdi. Itvachcha, dedi u endi tilga kirib. Shu andayoq hayajonli bir ovoz uni orqaga burilib qarashga majbur qildi. Sherzod aka! Yo'lka boshidan Zuhra yugurib kelar, ko'zlarida qo'rquv bor edi. U tez yugurganidan bo'lsa kerak, yuzlari qizarib ketgan, sochlari yoyilib yelkasiga tushgandi. Nima gap? Dedi yaqin kelmasdan harsillab. Ko'ribdi, yaxshi bo'lmadi, deb o'yladi Sherzod, jilmayishga harakat qilib. Tinchlik. Zuhra yaqin keldi-da, uning yelkasiga qo'lini qo'ydi. Qo'rqib ketdim. U entikib jilmaydi. Qo'yinga Otello bo'lish sizga yarashmas ekan. Sherzod tushunmadi, ammo gapni boshqa mavzuga burish uchun soatiga qarab qo'ydi. 4 bo'pti. Yuring, ko'rgazma bekilib qolmasin. 39-chi. Sherzod ishga kechikib keldi. Kabinet eshigi qulfligini ko'rib hayron bo'ldi. Darvish kelmabdi-da, deb o'yladi. Kalit solib eshikni ocharkan. Hammadan oldin kelib oladigan Abduvohid bugun yo'q edi. Uning stuli stolga taqab qo'yilgan, doim sigaret tutab turadigan kattakon shisha kuldon bo'sh edi. Shundagina Sherzod kecha Abduvohidning navbatchilik qilganini esladi. Ish cho'zilib ketgan bo'lsa kerak, deb o'yladi u joyiga o'tirar ekan. U ishni nimadan boshlashini bilmay, bir zum xayol surib turib qoldi. Kecha xalq kontrolidan telefon qilishgan. Bugun soat 12 da Sulaymon Rustamovich uni kutishini aytishgan edi. Sherzod soatiga qarab qo'ydi. Hali bir soatcha vaqt bor. Demak, masala hal bo'lgan. Kechadan buyon xayolida charx urayotgan fikr yana quyilib keldi. Sulaymon Rustamovich materiallarni to'plagan. Sirojiddin bekorga tipirchilab qolmagan ekanda. Telefon qo'ng'irog'i jiringlab xayolini bo'ldi. Menga Samandarov kerak edilar, dedi yangroq ovoz. Sherzod bir zum ikkilanib turdi-yu tovush egasini tanidi. Shoiraxon, yaxshimisiz? Dedi jilmayib. Siz tashlab ketgan shikoyat xati tekshirilyapti. O'zingizmisiz? Dedi shoira yana o'sha yangroq tovushda. Men boshqa narsani aytmoqchi edim. Shikoyat esimda ham yo'q. Sherzod kuldi. Nega esingizda bo'lmas ekan, boshqalarni ishga solib qo'yib, o'zingiz unutib yuborasizmi? Shoira bir zum jim qoldida so'radi. Rahmonov Abduvohid sizlarda ishlaydi, a? Sherzod trubkani qulog'iga mahkam bosib turar ekan, Abduvohidga shoirani tanishtirgani, do'sti shoirani ko'rganida angrayib qolganini esladi. Biron yerda gap otib qovun tushirgan bo'lmasin, darvish, deb o'yladi xayolan jilmayib. Ishlaydi, dedi trubkaga. Tanis shekilli. Kecha u kishini xirurgiya bo'limiga olib kelishdi. Nima? Sherzod sakrab o'rnidan turib ketdi. Nimaga olib borishadi? Kecha priyomni pokoyda navbatchi edim. Skorida olib kelishdi. Bu safar shoiraning yangroq tovushi xunuk eshitildi Sherzodga. Nima? Dedi baqirib. Nimaga skorida olib borishadi? Avariya bo'pti. Shoira Sherzodning tovushidan uning ahvolini tushundi shekilli, endi sekin tushuntirib gapirdi. Mototsikli avariya bo'pti. Miya chanog'i bilan qovurg'asi singan. Hozir boraman. Sherzod endi trubkani uloqtirmoqchi bo'lib turganida shoiraning shosha-pisha qichqirgani eshitildi. Allo, allo. Ha, dedi Sherzod jerkib. Tag'in nima gap? Kelishingizdan foyda yo'q, dedi shoira ham keskin ohangda. Bemor kechasi operatsiya qilingan, reanimatsiyada. Oldiga hech kimni qo'yishmaydi. Yaxshi, uydagilarni yupating. Bu nima deganingiz? Sherzod garangsigancha yana trubkaga qichqirdi. Tushuntirib gapiring axir. Uydagilarga ayting, operatsiyadan yaxshi chiqibdi deng. Sherzod oyoqlaridan mador ketib o'tirib qoldi. Nima bo'ladi? Bu savol boyadan beri miyasiga qayta-qayta urilayotganini endi payqadi. Nima bo'ladi endi? Oyim sho'rlik nima qiladi endi? Bolalari nima qiladi? U telefon trubkasidan qisqa-qisqa gudok eshitilayotganini endi payqadi. Trubkani joyiga tashladi-yu, lift tomonga yugurdi. Nimaga avariya bo'ladi? Qanaqa avariya? Abduvohid ehtiyot bo'lib yurardi-ku doim. U Samarqand darvoza dahasining tor ko'chalaridan o'tib borarkan shu savollar miyasida quzg'undek charx urar, atrof esa sokin edi. Go'yo hech nima bo'lmagandek paxsa devorlar ortida musichalar, sokin kukular, dumbul bo'lgan oq o'raklar totli is taratar edi. Kechasi qattiq shamol bo'lgan shekilli ko'p o'raklarning shoxi sinib ketgan, ba'zilari devor ustiga ilinib qolgan, ammo ko'cha ozoda edi. Har bir xonadon o'z darvozasining oldini chinniday supurib qo'ygan edi. Faqat Abduvohidlarning pastak darvozasi oldida tuproq o'ynab yotar. Devor tagidagi taxta skameykani chang bosgandi. Sherzod yaqin kelishi bilan eshik g'iqillab ochildi-da, yengsiz chit ko'ylak kiygan qizaloq otilib chiqdi. Uning yalang oyoqlari, qo'lchalari, hatto to'zg'ib ketgan sochlarigacha tuproq edi. Sherzod Abduvohidning qizlarini doim adashtirib yurardi. Hozir negadir darrov tanidi. Bu do'stining o'rtancha qizi Zulayho. Zulay? Sherzod turgan yerida to'xtadi-da, cho'qqayib quchog'ini ochdi. Zulayho pildirab keldi-da, uning bo'yniga osildi. Sherzod uni dast ko'tarib, qum gardidan oqarib qolgan do'mboq yuzidan o'pdi. Uyda kim bor? Dedi tomog'ini bo'g'ib kelayotgan allaqanday sho'rtang bir narsadan nafasi qaytib. Adam yo'qla, dedi qizcha hamon uning bo'ynini qo'yib yubormay. Endi adam o'lalla a. Qizaloq bu gaplarni ko'zlarini katta-katta ochib, shu qadar ishonch bilan aytdiki, Sherzod seskanib ketdi. Unaqa dema? Ertaga adam keladi, sengacha katta-kon qo'g'irchoq olib keladi. Yo'q, dedi qizaloq bosh chayqab. Men bilaman, adam o'lalla. Sherzodning yuragi orqasiga tortib ketdi. Gandiraklagudek bo'lib, paxsa devorga suyanib qoldi. Oyoq qo'lidan mador ketib, Zulayxoni skameykaga o'tqizdi. U eshik ochilganini, Abduvohidning xotini chiqib kelganini anchadan keyin payqadi. Qiziq. Sherzod uni dafatan taniy olmay qoldi. Odam bir kunda shunchalik o'zgarishi mumkin ekan. Doim kulib turadigan bu ayolning ko'zlari ich-ichiga tushib ketgan, loppi yuzlari sarg'ayib, allaqanday cho'zinchoq bo'lib qolgan, boshida ro'moli yo'q, sochlari to'zigan edi. U emizikli qizchasini ko'tarib olgan, qizalog'i jajji qo'lchasi bilan ha deb uning ko'kragini tatalardi. O'ziga singildek bo'lib qolgan bu ayolning mana shu mag'zun holati Sherzodga allaqanday kuch ato qildi. Hozir kasalxonadan qo'ng'iroq qilishdi, dedi Sherzod iloji boricha xotirjam gapirib. Ahvoli yaxshimish. Qo'rqmang. Abduvohidning xotini eshitilar-eshitilmas pichirladi. Rahmat. Sherzod uning yig'idan shishib ketgan yuzi, qizargan ko'zlariga tik qarashga jur'at qila olmadi. Oyim qanilar? Dedi qiya ochiq darvozadan ichkariga qarab. Banisa eshigida qoldilar. Abduvohidning xotini ovozi titrab, kafti bilan yuzini to'sdi. Hech qayoqqa ketmayman deydilar. O'zingizni qo'lga oling, Sherzod ayolning yelkasiga qo'lini qo'ydi. Yig'lamang. Ayol chuqur entikdi. Esim qursin, kiring ichkariga. Sherzod pastdagi darvozadan kirishi bilan dimog'iga rayhon isi urildi. Chap tomondagi gulzorda rayhonlar barq urib yotar, hovli yuzi iflos, hamma yoqda shoh shabbalar sochilib yotardi. Zulayho pildiragancha hovli to'riga yugurdi. Yong'oq shoxiga ilib qo'yilgan ikki quloch arqondan yasalgan arg'imchoqqa osildi. Undan naridagi supasida xontaxta turar. Xontaxtada qolgan shisha idishdagi murabboni ari talar edi. Nima bo'pti o'zi? Dedi Sherzod hovli o'rtasida to'xtab. Qanaqa avariya? Anig'ini hech kim bilmaydi. Abduvoqitning xotini qo'lidagi qizalog'ini yerga qo'ydi. Bor, Muhayyo, opang bilan o'yna, dedi hiqqillab. Mahallaning sartaroshi ko'ribdi. Shundoq ko'chaning boshida Volga urib ketibdi. Qanaqa Volga? Dedi Sherzod garangsib. Ushlashibdimi? Abduvoqitning xotini alam bilan bosh chayqadi. Uribdi-yu, ketaveribdi. Noinsof odam ekan. Hech bo'lmasa kasalxonaga vaqtliroq oborganda ham shunchalik bo'lmas edi. U yana hiqqiladi. Ko'p qon ketgan deyishadi. Nega o'zi urib, o'zi qochib ketadi? Dedi Sherzod bo'g'ilib. Hech bo'lmasa bironta belgisi bordir mashinaning. Abduvoqitning xotini yana keskin bosh chayqadi. Bilmayman. Hech nimani bilmayman. Iziga tushish kerak. Sherzod xayoliga kelgan fikrdan quvvat olgandek eshik tomonga burildi. Sartarosh bilan hoziroq gaplashish kerak. Nega endi uradi-yu ketaveradi? Kim o'zi uzoravon? Men hozir. U eshik oldida bir lahza to'xtadi. O'zingizni qo'lga oling, dedi yupatib. U choyxona oldiga kelgandagina harsillab qolganini, yuragi qattiq-qattiq urayotganini sezdi. Shundagina yurib emas, yugurib kelganini payqadi. Choyxona gavjum, so'rilarda choyxo'rlar bemalol chordona qurib o'tirishar. Tol shoxiga ilingan to'r qovoqlarda bedanalar qars badabang bazm qilishardi. Choyxona yonboshidagi oynavand sartaroshxonaning eshigiga oq darparda tutilgan edi. Eshik ochiq turar, oq parda sekin-sekin silkinardi. Sherzod eshik pardani siltab tortdi-da ichkari kirdi. Katalakdek tor xona to'rida ingichka stol turar. Stolga kattakon tosh oyna tik qilib qo'yilgandi. Oynada bo'yniga oq fartuk tutilgan cho'qqi soqol cholning aksi ko'rinardi. Oppoq xalat kiyib olgan sartarosh haydib suv ho'llab cholning boshini ishqilardi. Sherzod salom berib ostonadagi eski stulga cho'kdi. Sartarosh unga qiyo boqmay, "Valey!" deb qo'ydi-da cholning boshini ishqilashda davom etdi. Chamasi u chol bilan ayni qizg'in gapga tushganida Sherzodning kirib kelishi jiniga yoqmadi. Sherzod buni sartaroshning qip-qizil barkashdek lunji bir tomonga burilib ketganidan sezdi. Cholning chiqib ketishini kutish kerak, deb o'yladi u sartaroshga zimdan qarab. Qaysar odamga o'xshaydi bu. Gap olish ham qiyin shekilli. Bu itdan tarqaganlarga hayronman, dedi sartarosh birdaniga chiyillab. Bilmadim, nimadan quruq qolar ekan bular. Bola bechorani urdi-yu, indamay ketvordi, itemgan. Palakatda, palakat, dedi chol ming'illab. Palakat qosh bilan qovoqning o'rtasida turadi, degan mashoyixlar. Sherzod seskanib ketdi. Gap kechagi avariya haqida ketayotganini sezdi-yu, nafasini ichiga yutib quloq soldi. Palakat degani bunaqa bo'lmaydi, sartarosh qip-qizil lombullagan qo'lini sochiq bilan ishqab artdi. Ko'rib turibman, bola paqir mototsiklini bir chekiga oldi. Orqadan kelayotgan mashina bo'lsa, chiroqini yoqib balo qazoday ustiga bostirib kelaverdi. Ichib olgan bu eshak bo'lmasa birovni urib g'izg'izon bo'lib ketadimi xotin taloq. Sherzod sehrlanib qolgandek sartaroshning og'ziga tikilib o'tirar, gapining davomini kutardi. Ammo endi sartarosh jimib qoldi. Ustarasini olib, stol burchagiga mixlab qo'yilgan tasmaga urgancha charxlay boshladi. Sherzod ortiq chidolmadi. Kechagi avariyani aytayapsizmi? Dedi xotirjam gapirishga urinib. Juda yomon bo'pti-da. Sekinroq aytasanmi, uka? Sartarosh ustarani qayishga jahl bilan qattiq-qattiq ura boshladi. Birovning tilab-tilab olgan balasini majaqlab ketdi-yu, aqalli to'xtamadi qizingni. Nomer-pomerni ko'rdingizmi? Dedi Sherzod hayajondan nafasi qaytib. Qayoqda? Sartarosh qayishini siltab qo'yib yubordi. Shamolda uchib keldi-yu, urdi ketdi xotin taloq. Ammo lekin bitta yarimta bo'yni yo'g'onning mashinasi ekani aniq. Xudo haqqi aniq. Qop-qora zulukday Volga. oldingi ikkita siprasi 00 edi. Non ursin agar. 00 edi. 00 nomer kimda bo'ladi? Bo'yni yo'g'onda. Sartarosh cholning boshiga shirillatib ustara tortarkan hamon chiyillagancha alla nimalarni tushuntirar, ammo Sherzod endi uning gaplarini eshitmasdi. Qora Volga deb o'yladi u, chuvalib ketayotgan fikrini to'plashga urinib. Oldingi nomeri 00. Shoshma. Birdan uning miyasida chaqmoq portlab ketgandek bo'ldi. Sirojiddin. Sirojiddinning mashinasi bo'lmasin tag'in. Menga qarang, amaki, mashinaning orqasidan ventilyator ko'rinmadimi? Nimaga baqirasan menga, uka? Men qattan bilaman. Sartarosh tajanglik bilan bosh chayqadi. Bola bechora qonga belanib qoldi-yu, ventilyator bilan nima ishim bor? U ustarani cholning boshi ustida muallaq tutgancha o'ylanib qoldi. Ammo lekin derazasiga parda tutib qo'ygandi chog'i. Atlas parda. O'sha deb o'yladi Sherzod, birdan miyasiga quyilib kelayotgan fikrlardan boshi sirqillab. Xuddi o'zi, boshqa hech kim mashinasiga atlas parda tutmaydi. Shu ondayoq beton devor tagida ikki bukilib yotgancha labining qonini artayotgan Sirojiddin ko'z o'ngiga keldi. Uning alam bilan aytgan so'zlari qulog'i ostida jarangladi. Kafaningni tayyorlab qo'y. O'sha deb o'yladi u, alamdan vujudi titrab. Doim mototsikl minib yurganingni ko'rgan. Abduvohidni sen deb o'ylagan. U vokzalga borganida Sirojiddin mototsiklning nomerini masxara qilganini esladi. Bundan chiqdi senga otilgan o'q Abduvohidga tekkan. Nega? Bu qandoq adolatsizlik? Uning tishlari g'ijirlab ketdi. O'zingga teksa bo'lmasmidi? Bolachaqang yo'q, orqa etagingda og'irliging yo'q. Shoshma. Volganing nomeri qanaqa edi? Sherzod har chand urinmasin eslay olmadi. Qiziq. U hech qachon qiziqmagan ekan bunga. Faqat Sirojiddin o'shanda vokzalda maqtanganini esladi. Kiroyi nomer olgandan keyin 00 dan olish kerak. Ha, xuddi shundoq degandi. Xuddi shundoq. Sherzod sakrab o'rindan turdi-yu ko'chaga otildi. Semiz sartarosh orqasidan angrayib qarab qolganini ham, hozirgi yoshlarning betoqatligini aytib cholga hasrat qilganini ham eshitmadi. U avtobus bekatiga qarab yugurarkan ha deb pichirlardi. Tezroq borish kerak. Tezroq. Sherzod Sayfi Soqiyevich aytgan adresni yaxshi eslab qolgandi. Mevazordagi eng katta uchastka. Teatr Navoiyga o'xshagan uy. Sayfi Soqiyevich bu gapni qayta-qayta aytganidanmi, uyini Teatr Navoiyga o'xshatgani uchunmi, bu so'zlar Sherzodning xotirasiga mahkam o'rnashib qolgandi. Tezroq borish kerak, deb pichirladi u, yaqinlashib kelayotgan surmarang taksiga qo'l ko'tarib. Hech bo'lmasa, mashinasida biron belgi qolgandir. Mototsiklni urgan mashina pachoq bo'lmaydimi? Tezroq borish kerak. Tezroq. 40-chi. Sirojiddin hech qachon shu kechadagi singari azob chekmagan edi. Kechasi bilan shamol g'uvillab chiqdi. Sirojiddin tashqarida shamolning shiddat bilan uvvoz solishiga, allaqayerda uvillayotgan itning xosiyatsiz nolishiga quloq solib yotar, mijja qoqolmas edi. Uy ichi nim qorong'i, devor soati g'ashni keltirib tinimsiz chiqqinlar, tashqarida esa vahimali shovqin suron bir nafas tinmasdi. Elmiraning chuqur-chuqur nafas olib osoyishta uxlashi ham, soatning chiqillashi ham, shamolning suroniyu itning uvillashi ham uning g'ashiga tegar. Ko'zlari qum tiqilganday achishar, ammo uxlay olmasdi. Ko'zini yumushi bilan o'sha dahshatli voqea yarq etib xayolida jonlanar, yotgan joyida seskanib tushirdi. Hech kim ko'rmagan, derdi u qayta-qayta pichirlab. Ko'rsa izimga tushardi. Hech kim ko'rmagan. Yo'q, u bunaqa qilmoqchi emasdi. Hammasi o'zidan o'zi bir zumda bo'lib o'tdi. Sirojiddin esini yig'ib olguncha hammasi tamom bo'ldi. bir pasta tamam bo'ldi. Tushdan keyin u Domlani kutib olgani aeroportga chiqdi. Domla samolyotdan ochilib, sochilib tushdi. Er-xotin Sirojiddin olib bergan putyovka bilan yaxshi xordiq chiqarishgani bilinib turar. Ikkovining ham dimog'i cho'g' edi. Domla Sirojiddinga juda yaxshi muomala qildi. Ishini tezlashtirishini aytdi. Sayfa Soqiyevichni surishtirdi. Sirojiddin dadasining ishlari orqaga ketayotganini aytmay qo'ya qoldi. Domlani uyiga kuzatib qo'ydi-da, Bahor restoraniga bordi. Ko'p ichgani ham yo'q, nari borsa 200 gram konyak ichdi. Militsiya to'xtatsa, hidi sezilmasligi uchun ozgina qalampir munchoq chaynadi. Restorandan chiqdi. Agar o'sha luppi yuzli ofitsiantga uchramaganda ham to'g'ri uyga kelgan bo'lardi. Aksiga olib endi motorni yurgizganda o'sha jonon oyoq ostidan chiqib qoldi. Sirojiddin u bilan 2-3 marta ulfatchilik qilgandi. Bu safar ham tayyor narsani tashlab ketgisi kelmadi. Uni uyiga, Chorsuvga kuzatib bordi. Ulfatchilik cho'zilib ketdi. Sirojiddin qaytib chiqqanda vaqt allamahal bo'lgan, kayfi xila oshib qolgandi. U mashinani Samarqand darvoza ko'chasi tomon burarkan, ko'ngli juda ravshan edi. Har tomonlama ishi yurishib turgan bo'lsa, shundoq jononlar xizmatiga shay tursa, tag'in nima kerak? To'g'ri, keyingi kunlarda ularning xonadonidan fayz ketdi. 2 haftadan buyon dadasi tiq etsa ko'chaga qarab vahimada yuribdi. Sayfiddin akaning yuziga qarab bo'lmaydi. Bir yil yerga yopishib yotgan kasaldek sarg'ayib ketdi. Unga hech kim tegayotgani yo'q, ammo tegishi aniq. Nimadir bo'ladi. Bunaqa paytda o'sha bo'ladigan narsaning o'zidan ham vahimasi yomon. Dadasi to'g'ri aytadi, hammasini o'sha Mirza Quruq yozuvchi qildi. Sirojiddin bola bo'lib faqat bitta odamdan kaltak yeganida. Anovi professor Valiyev uni bir tarsaga urgandi. Ammo Sirojiddin unga indamagandi. Negaki bu odamga hali ko'p ishi tushishini bilardi. Kelib-kelib Sherzoddan, o'sha ablahdan kaltak yegani unga alam qildi. Shoshmay tursin, hali shunaqa qasos oladiki undan. Sirojiddin Samarqand darvoza ko'chasidan mashinasini haydab borarkan shuni o'yladi-yu, yonib ketdi. Qaniydi hozir duch kelsa. Mashina tor ko'chada yelib borar, 50 qadam oldinda allaqanday mototsikl tarillab olamni buzardi. Sirojiddin oyoq ostidan tippillab chiqib qoladigan mototsikllaru velosipedlarni jinidan ham yomon ko'rardi. Hozir ham uni tezroq quvib o'tishga ahd qildi. Yaqinroq borganida qizil mototsiklning nomeri tanish ko'rindi. Sirojiddin o'z ko'ziga ishonmay, olisni yoritadigan chiroqini yoqdi. Yo'q, u adashmagan edi. Oldinda o'zining 13-13 nomerli shayton arabasini minib Sherzod ketardi. Ha, bu o'sha Sherzod edi. U Sherzodning yashil kaskasini ham muk tushib olgan ko'yi mototsikl rulini changallab borayotgan qo'llarini ham aniq ko'rdi. Uning ko'ziga qon quyilib ketdi. Kuchi boricha gaz berib bostirib kela boshladi. Jon kerak bo'lsa qoch, dedi pichirlab. Sherzod orqasidagi mashina chiroqlarini baralla yoqib kelayotganini ko'rib, mototsiklni yo'l chekkasiga oldi. Qo'rqmas ekansan-a, deb pichirladi Sirojiddin vujudiga yopirilib kelgan allaqanday kuchdan rohatlanib. Qo'rqmas ekansan-a, Mirza Quruq, mana bo'lmasa. O'z qudratidan lazzatlanish tuyg'usi to'satdan quturib hamla qildi-yu, Sirojiddin rulni mototsikl ustiga burib yubordi. Shundayoq mashinaning o'ng qanotiga allanima qattiq urilganini, mototsikl kaptokdek bir chekiga uchib ketganini ko'rib qoldi. Keyin tezlikni kamaytirmasdan mashinani xiyol chapga burdi-da, shiddat bilan haydab ketaverdi. U ha deb orqasiga burilib qaragisi kelar, ammo qo'rqardi. Orqangdan quvishadi. Bu fikr uning xayoliga yashindek urildi. Hozir quvishadi. Odam o'ldirding. Odam, u mashinani shiddat bilan haydar, orqada yilt etgan chiroq ko'rinsa, vahimadan entikib gazni bosardi. Yo'q, hech kim uni quvmadi. Sirojiddin darvozadan kirib, garaj oldidagi maydonchada to'xtagandan keyingina titrog'i bosildi. u tushishi bilan darrov mashinani ko'zdan kechira boshladi. Agar fara sinib qolgan bo'lsa, tamom, o'shandan topib olishadi, deb o'yladi o'ng tomondagi chiroqni ko'zdan kechirib. Yo'q, chiroq sinmabdi. Hammasi joyida. Xayriyat. U mashinani shosha-pisha garajga kiritdi. Bitta yarimtasi nomerni ko'rib qolmagan bo'lsa, marra seniki. Hech kim hech nimani isbotlay olmaydi. Garaj darvozasini qulfladi. Hovli qorong'i edi. Keyingi paytlarda dadasi bilan onasi kun botar botmas uyga kirib ketishar, unga ham shu kunlarda tezroq qaytishni tayinlashar edi. Sirojiddin asfalt yo'lkadan o'tib, o'zlarining ayvoniga kirdi. Undan yotoqqa o'tdi. Shundagina a'zoi badani jiqqa suv bo'lib terlab ketganini payqadi. Yotoqxona qorong'i, yog'och karavotda Elmira yotardi. Sirojiddin chiroqni yoqmaslikka ahd qildi. Endigina yotganida Elmira kerishib esnadi-da, o'rindan turdi. Keyingi kunlarda er-xotin deyarli gaplashmas. Kechqurun Sirojiddin ishdan kelishi bilan Elmira gap yo'q, so'z yo'q, bir kosa ovqatni oldiga do'q etib keltirib qo'yar, keyin teskari qarab yotib olardi. Hozir ham ich kiyimida Sirojiddinning oldidan o'tdi-da, eshik yon boshdagi fuklyuchatorni chiq etib bosdi. Sirojiddin tomonga qovog'ini solib qarab qo'ydi-yu, ko'zlari olayib ketdi. Nima bo'ldi? Dedi vahima bilan. Sirojiddin seskanib tushdi. Nima? Nima bo'ldi? Dedi titrab. Elmira uning tepasiga keldi. Ko'zingiz g'alati. To'g'ri, padaringa la'nat, dedi ichida Sirojiddin yuzini o'girib. U ustiga choyshabni tashlab, burkanar ekan jerkib berdi. Chiroqni o'chir. Elmira anchagacha uxlamay yotdi. Sirojiddin uning uxlamaganini, xayol surib yotganini bilar, ammo gapirgisi kelmasdi. Nihoyat Elmira chuqur-chuqur osoyishta nafas olib uyquga ketdi. Sirojiddin harchand o'zini chalg'itsa ham uxlay olmadi. Tashqarida shamol uvullaydi. Allakim derazaga osilib ichkariga qarayotganday, darvoza qo'ng'irog'i jiringlayotganday bo'ladi. Ko'zini yumsa, kaptokdek uchib ketgan mototsikl xayoliga keladi. Yashil kaska kiyib olgan Sherzod arvoqday ustiga bostirib kelayotganga o'xshaydi. Hech nima qilmagan bo'lsa-chi? Mashinani tanib qolgan bo'lsa-chi? Yo'g'e, yo'l chetidagi to'siqqa borib urilganini o'z ko'zi bilan ko'rdi-ku. Yo'q. U Sherzodni bosib ketmoqchi emasdi. Boshqacharoq qasos olmoqchi edi. O'zi bir chekkadan turib pul bilan ish bitirmoqchi edi. Pul nimalar qilmaydi bu dunyoda? Bugun Sherzod o'zidan o'zi oyoq ostidan chiqib qolishini qayoqdan bilibdi? U o'zi qilib qo'ygan ishning dahshatini endi sezdi. Butun boshli odam oladi-yu, hech kim bilmasmikan? Tag'in uncha-muncha odam emas, yozuvchi. Ish qilib hech kim ko'rmagan bo'lsin, deb pichirladi u ibodat qilayotgan odamdek shiftga boqib. Hech kim ko'rmagan bo'lsin. Uning boshi sirqillab og'rir, ko'zining ich-ichida olov yonayotgandek lovullab achishar edi. Faqat tong otgandagina uning ko'zi ilindi. Qiziq. Yana Sherzodni tush ko'rdi. Qanaqa tushligini aniq bilmaydi-yu, ammo tushiga Sherzod kirdi. Bunisi aniq. U seskanib ko'zini ochganda uy ichi yop-yorug' bo'lib ketgan, hech kim yo'q edi. Devordagi soatga qaradi-yu, 12 dan oshganini ko'rib hayron qoldi. Uning boshi hamon sirqillar, ko'zi lovullab achardi. U sekin-sekin yurib darvoza oldiga keldi. Tashqarida quyosh charaqlab yotar, shamol tingan edi. U yozuv stolining tortmasidan elektr ustarani oldi. Burchakdagi triumo oldiga kelishi bilan seskanib ketdi. Toshaynadan unga rangi siniqqan, ko'zlari qip-qizil, sochlari to'zg'igan, maykachan, begona bir odam o'qrayib qarab turar edi. U indamay stulchaga o'tirgancha soqolini ola boshladi. Zum o'tmay tepasiga Elmira keldi. U yengil guldor xalat kiyib olgan, hozirgina kir yuvgan bo'lsa kerak. Sovun hidi kelardi undan. Sirojiddin burnini jiyirib, yuzini o'girdi. Nima bo'ldi o'zi? dedi Elmira qoshini chimirib. Sirojiddin yana seskanib tushdi. Muncha mehribon bo'lib qoldi bu. Bir nimani sezgan bo'lmasin. Nima? Nima bo'ldi? Dedi ko'z olayib. Nega osilib qolding menga? Kechasi bilan alaqlab chiqdingiz. Ichkilik ham o'lsin. Topgan gapini qara, deb o'yladi Sirojiddin ensasi qotib. Aravangni torsang-chi. U shoshilib hovliga tushdi. Nariga hovli o'lik chiqqan uyday jimjit, dadasi ham, oyisi ham ko'rinmasdi. Sirojiddin to'ppa-to'g'ri garajga kirdi. Mashinani tislantirib, asfalt maydonchasiga olib chiqdi. Xuddi shuni kutib turgandek, maykacham bo'lib olgan o'g'ilchasi yugurib keldi. "Manam tushay ada", dedi yalinib. U hozirgina qulupni yegan bo'lsa kerak, labining cheti qip-qizil bo'lib qolgandi. "Xalaqit berma", dedi Sirojiddin uni ohista nari itarib. U mashinani yana bir bor sinchiklab ko'zdan kechira boshladi. O'ng tomonga o'tib engashib qaradi-yu, dahshatdan ko'zlari olayib ketdi. Kecha qorong'ida yaxshi ko'rmagan ekan. Mashinaning o'ng qanoti yaltiroq buferning usti pacho bo'lib yotardi. Aftidan mototsiklga buferning burchagi urilgan. Zarb kuchlilik qilganidan qanotni ham pachoqlab yuborgan edi. U shoshilib engashdi. Pachoq bo'lgan joyni kafti bilan silagan edi. Bo'yog'i ko'chib tushib, yamoq bo'lib qoldi. Tuzattirish kerak. Xuddi o'sha kafti bilan bosib turgan joyga soya tushdi-yu, Sirojiddin jahl bilan boshini ko'tardi. Uning tepasida ko'zlarini javdiratib o'g'ilchasi turardi. Nima qipti ada? Dedi u kattalardek jiddiyat bilan. Yo'qol! Dedi Sirojiddin baqirib. U yana engashida pachoqni ko'zdan kechirdi. Qibrayga borish kerak, deb o'yladi yuragi qo'rquvdan tipirchilab. Qibraydagi ustaxonada uning eski mijozi ingichka mo'ylovli arman yigit boradi. Mashinaning biron joyi pachoq bo'lsa, o'sha tuzatardi. Tezroq oborish kerak. Nima qilsa ham chekkaroq joy. O'g'ilchasi yana yaqin keldi shekilli, tag'in xuddi o'sha joyga soyasi tushdi. Qochsang-chi? Sirojiddin jahl bilan qaddini rostladi. Rostladi-yu, dahshatdan qichqirib yuborgancha orqasiga tisarildi. Ammo bir qadam bosmasdanoq mashinaga urilib, kapotga suyanib qoldi. Uning ro'parasida Sherzod, kechi o'zi pachoqlab ketgan o'sha Sherzod ko'zlaridan o't sachrab turardi. Sirojiddin xuddi arvohga duch kelgandek ko'zlari olaygancha yonbosh tomonga surila boshladi. Ammo alla nima oyog'iga mahkam osilib olgan, hech yurolmas, nazarida bu voqealar o'ngida emas, tushida bo'layotgandek edi. Sirojiddin vahima ichida burilib qaradi-yu, oyog'iga osilib olgan o'g'ilchasini ko'rdi. Bolakay unga qarab kulib turar. Labining ikki chetidagi qulupnay yuqi qizarib ko'rinardi. Sirojiddin talvasa bilan olayib yana Sherzodga qaradi. Qiziq, Sherzod ham negadir bolakayga qarab turardi. Keyin u bir qadam bosdi-yu, Sirojiddinning tepasiga keldi. Uning uchta bolasi bor edi, nomard, dedi sekin, ammo shiddatli ohangda. Sirojiddin avvaliga hech nima tushunmadi. Keyin o'zining yanglishganini, xato qilganini, endi hammasi tamom bo'lganini to'satdan tushundi-yu, lablari titragancha bir tomonga surila-surila chekina boshladi. O'g'ilchasi hamon uni qo'yib yubormas, xuddi undan ayrilib qolayotganday oyog'iga osilib olgan edi. Uning ko'zlaridagi boyagi shodon kulgi so'ngan edi. Sherzod bo'lsa, ikki qadam narida turar, unga shiddatli, olovli nafrat bilan tikilib qotib qolgandi. 41. Sherzod shu kecha Abduvohidning oldida navbatchilik qildi. Abduvohid deraza tagidagi karavatda yotar, hamma yog'i doka bilan o'rab tashlangani uchun yuzi yana ham kichrayib qolganga o'xshardi. U ko'zlarini chirt yumib yotar, lablari shib, qovoqlari mamataloq bo'lib ketgan edi. Yarim kechaga borib kasalxona tinchib qoldi. Sherzod karavat yonboshidagi stulda oyoqlarini chalishtirib, do'stidan ko'z uzmay o'tirar edi. Abduvohid ora-chora sekingina ingrab qo'yar. Shunda shib ketgan lablari titrab ketar. Sherzod uning qattiq azob chekayotganini his etib, seskanib tushirdi. Bora-bora Sherzodni uyqu elita boshladi. Uning ko'zlari achishar, borgan sayin tomog'i qurur, boshi aylanib ketayotganga o'xshardi. Nihoyat u toliqdi. Silliq tumbochka ustidagi grafin bilan stakanni deraza tokchasiga olib qo'ydi-da, stulni yaqinroq surib o'tirdi. Tumbochkaga tirsagini qo'ygancha, boshi g'uvillab-g'uvillab pinakka ketganini o'zi ham bilmay qoldi. Bir mahal u Abduvohidning ko'z ochganini ichki bir tuyg'u bilan his qildi-yu uyg'onib ketdi. Abduvohid shiftga lopillab yonib turgan chiroqqa tikilib yotar edi. Sherzod o'rindan turib ketdi. Abduvohid anchagacha unga tikilib yotdi-da, bir nima deb pichirlagandek bo'ldi. Shib ketgan lablari ohista qimirladi. Suv so'rayapti. Sherzod beixtiyor engashib qulog'ini tutdi. Ovsar, dedi Abduvohid eshitilar eshitilmas pichirlab. Sherzod do'stining ko'ziga tikildi-yu, uning mitti ko'zlarida o'ziga qadrdon bo'lib qolgan shuxchan nur porlab ketganini sezdi. Shu andayoq qalbi quvonch tuyg'usiga to'lib kulib yubordi. O'zing ovsar, dedi jilmayib. Eshitdingmi? O'zing darvishsan. Abduvohid ham jilmaydi. Ko'zlari yana ham kichrayib, yaltirab ketdi. Sherzod ildam yurib deraza darchasini qiya ochdi. Palataga musaffo tong shabadasi quyilib kirdi. Osmon bo'zarib kelar, yulduzlar siyraklashib qolgan, faqat olisda kunbotar tomonda tong yulduzi olmos tomchisiday yorqin-yorqin porlar edi. Tabiat tong otar oldidan bo'ladigan sukunatning huzurbaxsh yurgagida mudrar, shabada ham osmon tarhida soyalardek ko'rinayotgan daraxtlarning yaproqlari ham yulduzlar ham bu sokinlikni buzishdan cho'chigandek joy-joyida qotib qolganga o'xshardi. Sherzod burilib Abduvohidga qaradi. Abduvohid tag'in ko'zlarini yuvib olgan, ammo uning yuzida boyagi azobli ifoda endi yo'q edi. Sherzod ko'nglida toshgan quvonchini ichiga sig'dira olmay qoldi. Do'stining oromini buzmaslik uchun unsiz borib chiroqni o'chirdi-da, yorug' yo'lakka chiqdi. Sement zinalardan sekin-sekin tushib hovliga chiqdi. Ko'ksiga musaffo namxush tong nafasi urildi-yu, vujudida allanechuk yengillik sezdi. Boshining g'uvillash ham, ko'zlarining achishi ham darrov bosildi. U kasalxonaning terakzor xiyoboniga kirib borar ekan, qayerdadir jajji bir qushcha chirqilladi. Avvaliga uyqusiragandek jur'atsiz ovoz bilan chirq etib qo'ydi. Keyin o'zining tovushidan o'zi uyg'onib ketdi shekilli shodon sayrab yubordi. Xuddi shuni kutgandek, xuddi shu qushchaning jarangdor qo'ng'irog'ini eshitishga muntazir bo'lib turgandek tabiat birdan uyg'ondi. Tongotar sukunatida qotib qolgan shamol otini qamchiladi. Zumrad yaproqlar tug'ilib kelayotgan yangi kunni olqishlab, shodon-shodon qarsak chaldi. Kun chiqar tomonda oltin kipriklarni pirpiratib quyosh ko'z ochdi. Osmonga nur yelpig'ichi taraldi. Taraldi-yu, olamni munavvar qilib yubordi. Nur qudratidan hurkigan soyalar esa qora qanotlarini og'ir-og'ir silkitgancha titrab qaqshab olislarga chekina boshladi. Sherzod bu sehrli manzaralarni kuzatib turarkan, qalbida yana o'sha qadrdon bir tuyg'uni, vujudini larzaga solgan yozish tuyg'usini his etdi. Keyingi 3 oy ichida o'zi kasalxonaga tushganidan buyon bo'lib o'tgan voqealar butun tafsiloti bilan, butun hayajoniyu falsafasi bilan qaytadan jonlandi. Sherzod ularning hammasini yozish istagi bilan yona boshladi. 1973, 1975-yillar. Kitob nihoyasiga yetdi. Uni Ahmadjon Mirzayev o'qidi. Ovoz rejissyori Isroil Oripov. Studiya badiiy rahbari Bekmurod Hojiyev. O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati San'at Gulshani mas'uliyati cheklangan jamiyatining ovoz yozish studiyasida yozildi. Toshkent, 2014-yil, may. Hurmatli kitobxon, San'at Gulshani ovoz yozish studiyasida yozilgan audio kitoblardan nusxa ko'chirish, tarqatish va tijorat maqsadlarida foydalanish O'zbekiston Respublikasining mualliflik huquqlari haqidagi qonun talablariga ko'ra qat'iyan man etiladi. Qonun buzilishi aniqlangan taqdirda tegishli huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan chora ko'rilishi to'g'risida studiya rahbariyati ogohlantiradi.